Visser met het NOS-journaal. D66-leider Kaag heeft in een lezing haar ongenoegen uitgesproken over het feit dat er geen kabinet komt met Partij van de Arbeid en GroenLinks. Ze deed dat in de HJ schoollezing van Elsevier Weekblad. Kaag zei dat het voor haar moeilijk te bevatten is dat de formatiepoging is mislukt. Ze schrijft dat toe aan Haags gedoe. In haar lezing moest met name VVD-leider Rutte het ontgelden. Kaag vindt dat onder zijn leiding er een schaduw over Nederland is gevallen. Een omstreden standbeeld van generaal Robert E. Lee in de Amerikaanse staat Virginia wordt weggehaald. Dat heeft de gouverneur bekendgemaakt. Het standbeeld werd 130 jaar geleden geplaatst als eerbetoon aan Lee, die in de 19e eeuw vocht voor de Zuidelijke Staten, de Confederatie. Die staten wilden de slavernij behouden. De Black Lives Matter-beweging is fel tegen de Confederatie-standbeelden. Na de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd door politiegeweld werden er bij het standbeeld van Lee in Richmond grote protestacties gehouden. Op 150 stations hangen reclameposters van de NS waarop Middelburg en Vlissingen verkeerd staan afgebeeld. Op de kaart liggen de steden in Zeeuws-Vlaanderen, terwijl ze op Walcheren liggen. De NS wil reclame maken voor wandelingen rondom de stations. Ondanks de fout worden de posters niet weggehaald of aangepast. Dat zou volgens de NS te veel werk zijn. Een woordvoerder spreekt van een lullige fout, maar benadrukt dat de NS juist veel doet om de dienstregeling en de stations in Zeeland te verbeteren. De Amerikaanse acteur Michael K. Williams is overleden. Williams, die 20 jaar geleden doorbrak als Omar in de televisieserie The Wire, werd volgens Amerikaanse media dood aangetroffen in zijn woning in New York. Hij is vermoedelijk overleden aan een overdosis drugs. Ook speelde hij in de tv-serie Boardwalk Empire en de film 12 Years a Slave. Michael K. Williams is 54 jaar geworden. Het weer. Vannacht is het rustig. In het noorden kan er een spatje regen vallen. De temperaturen liggen tussen de 9 en 12 graden. Overdag flinke periode met zon. Het wordt 23 tot 27 graden. Woensdag ongeveer hetzelfde weerbeeld. Vanaf donderdag neemt de kans op een regenbui toe. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Jacob de Vries. Vannacht vertellen we het verhaal van een mug, een parasiet en de mens. Welkom bij Focus, het nachtprogramma over wetenschap. Ja, het is het verhaal van malaria. Laten we beginnen bij de mug. Het is niet alleen een irritant beestje die je uit je slaap kan houden of voor jeukende bulten zorgt. Maar de mug is ook nog eens heel gevaarlijk, zegt Sander Koenraad van de Universiteit van Wageningen tegen RTL Nieuws. Jaarlijks sterven er aan malaria ruim 400.000 mensen. Daarmee is de mug eigenlijk nummer 1. Dus boven de slangen, de haaien, is het echt de koploper wat betreft meest dodelijke dieren op aarde. Ja, de mug is dus het dodelijkste dier op de wereld, omdat die malaria verspreidt. Ja, de ziekte wordt veroorzaakt door een parasiet die in die muggen zit. Ja, infectioloog Meta Roestenberg van het LUMC legt bij Nieuwsuur uit hoe de parasiet zich verspreidt. Kijk, hier zie je die mug steken. En wat hij feitelijk doet is als hij op zoek gaat naar een bloedvat, dan spuugt hij een beetje. En in dat speeksel zitten de malaria-parasieten. En terwijl hij dan zoekt naar het bloedvat en het bloed, spuugt hij die parasieten allemaal uit. Ja, die parasiet leeft mee. Ja, mensen proberen veel om de mug en de parasiet van zich af te houden. Maar helaas lukt dit meestal niet, zegt Diederik Jekel in De Kennis van Nu. Hoe goed je ook je best doet, het is nooit genoeg. Uiteindelijk word je altijd een keer geprikt. Malaria kost wereldwijd jaarlijks 400.000 doden. Met name in Sub-Sahara-Afrika en met name onder jonge kinderen. Ja, hoe kunnen we ervoor zorgen dat we malaria uitroeien? Vannacht gaan we op zoek naar het antwoord met Teun Bouwsema. Hij is hoogleraar epidemiologie van tropische infectieziekten aan het Radboud MC en de London School of Hygiene and Tropical Medicine. Sinds zijn onderzoek in 2007 houdt hij zich bezig met de verspreiding van malaria. Daarvoor reisde hij en woonde hij in verschillende landen in Afrika, waaronder Oeganda, Tanzania en Burkina Faso. 2 jaar geleden ontving hij de Amodo Science Award voor fundamenteel onderzoek. Teun, fijn dat je er bent. Fijn dat je zijn. Ja, je bent in veel landen in Afrika geweest. Wat heeft daar nou het meeste indruk op je gemaakt? Het meeste indruk heeft toch echt gemaakt dat je een ziekte heel erg kunt zien als een theoretische ziekte. Je kunt heel erg gefascineerd zijn door de biologie. Maar als je echt ziet hoeveel impact zo'n ziekte heeft in het dagelijks leven, dat maakt enorme impact. Ja, impact op jou dan inderdaad. En wat is die impact van die ziekte? Nou, die impact is, je hoorde net al de 400.000 doden. Daarnaast is malaria echt een ziekte die ervoor zorgt dat landen arm blijven. Dus we zijn natuurlijk bij corona zijn we er ook aan gewend. Een ziekte heeft economische gevolgen. Bij malaria is dat ook heel sterk het geval. Dus het wordt geschat dat malaria het Afrikaanse continent ieder jaar 12 miljard dollar kost en dat het eigenlijk de economische groei met 1,3% remt. Dus als je malaria hebt, dan blijf je als land arm. Dus dat is zo'n ziektelast of zo'n last van een ziekte die je niet direct ziet. Je denkt snel aan arme kinderen en kinderen die overlijden. Dat is ook zeker het geval. Maar dat is eigenlijk veel meer. Het houdt echt hele samenlevingen in hun greep. Ja, dan zou je zeggen, voor jou als wetenschapper is dat een uitgelezen kans. En voor deze landen is het een uitgelezen kans om juist heel veel geld te investeren om dit te bestrijden. Ja, dat is ook zo. Tegelijkertijd is het echt een zaak van lange adem. Wil je echt malaria uitroeien, dan moet je heel lang heel veel doen. Ja. Sommige landen lukt het en eigenlijk best veel landen is het de laatste jaren ook gelukt. Maar om echt op het Afrikaanse continent malaria echt helemaal kwijt te raken, dat is echt een kwestie van lange adem. Ja, want in Europa, in principe niet, toch, malaria? In principe niet. Er zijn wel weer landen waar je het af en toe ziet. In Turkije zie je het wel eens. In Italië heb je ook wel eens een malaria geval. Warme landen, ja. En Nederland heeft malaria gehad. En is officieel in de jaren 70 malaria vrijverklaard. Dus Europa is eigenlijk grotendeels van het probleem af. Ja. Je trok daarheen om onderzoek te doen naar de verspreiding van malaria. Ja, malaria wordt veroorzaakt door een parasiet die in je bloed krijgt, omdat je geprikt wordt door een mug. Maar dan is de vraag, hoe komt die mug aan de parasiet? Ja, dus die parasiet, die mug wordt geboren zonder malaria. Die is malariavrij. Bij bepaalde virusziektes is het zo dat een mug ook het virus kan geven aan het nageslacht. Maar malaria-muggen zijn in principe malariavrij. Dus die zijn malariavrij als ze geboren worden. Dus dat betekent ook dat je malaria kunt bestrijden via muggen, maar dat je malaria ook kunt bestrijden via mensen. Als jij zorgt dat die mensen die parasiet niet bij zich hebben, dan kun je ook zorgen dat de mug niet besmet raakt. Ja, het zijn een soort van koeriers. Het zijn koeriers, ja. Ja. Wat gebeurt er eigenlijk in je lichaam als zo'n mug je prikt? Nou, als een mug je prikt en er zit dus, zoals door professor Roesterberg ook werd uitgelegd, er zitten parasieten in het speeksel van die mug, dan gebeurt er in eerste instantie niks. Je merkt er niks van. Die parasieten vinden een weg naar je lever. Eigenlijk een week lang ben je compleet zonder symptomen. Dan komen die parasieten uit de lever en dan begint de ellende. En dan gaat de parasietdichtheid, het aantal parasieten in je bloed, gaat ook ontzettend snel omhoog. Dus dat kan echt van bijna geen parasieten naar miljoenen of miljarden parasieten in je bloedbank gaan in een aantal dagen. Dus daarom is malaria ook een ziekte. Als je er niet snel bij bent, kan het heel snel heel verkeerd aflopen. Ja, en dan gaat je lichaam in actie komen. Wat voor verschijnselen krijg je dan? Ja, koorts is het klassieke voorbeeld. Spierpijn. Uiteindelijk kun je ook orgaanfalen krijgen. Bloedarmoede zie je veel bij malaria in gebieden waar het veel voorkomt. En je kunt ook in coma raken. Dus veel mensen overlijden ook nadat ze in coma raken. En dat komt eigenlijk omdat ook de bloedcellen die besmet zijn met malaria-parasieten, die veranderen een beetje. Die worden ook wat kleverig. En die blijven ook zitten in je kleine vaten. En dan krijg je geen zuurstof meer. En dat is een van de manieren waarop heel veel mensen overlijden aan malaria. Ja, er zit misschien een heel klein haakje aan met corona. Ik zit even na te denken, toen ik mijn vaccin kreeg, kreeg ook spierpijn, kreeg ook koorts. Ja, het zijn tekenen van immuunreactie en van ontsteking die je best vaker ziet. En soms is het ook wel lastig, ook bij corona, om te zeggen wie heeft er nou malaria en wie heeft er corona. En dat was ook in de tijd van de eerste golf, durfden sommige mensen ook niet naar de kliniek te komen. En was het ook heel lastig om die twee dingen van elkaar te scheiden. Ja. En we hoorden net in het intro al, 400.000 mensen per jaar overlijden er aan malaria. Maar het is niet zo dat het niet te behandelen valt. Nee, ik zeg soms tegen studenten dat het in feite een logistieke ziekte is. Als je er op tijd bij bent, dan hoef je er niet aan te overlijden. Er zijn wel tekenen dat... Of zijn niet tekenen, zijn echt... zijn resistente parasieten die niet goed meer reageren op medicijnen. Maar malaria is nog steeds een ziekte die je kunt behandelen. En eigenlijk kun je die ziekte in 3 dagen behandelen. Dus dat is niet zo'n groot probleem. Mm-hmm. Als je snel bij een arts bent. Maar in de gebieden waar je lang onderweg bent naar een arts en waar je misschien de medicijnen niet kunt betalen, daar zie je dat de ziekte heel snel om zich heen grijpt en waar je hem ook niet kwijtraakt. Dus goede toegang tot gezondheidszorg is zeker bij malaria extreem belangrijk. Ja. Kun je mij vertellen, hoe wordt dat dan behandeld, malaria? Je zegt medicijnen. Ja. Hoe snel of hoe gaat het in zijn werk? Ik bedoel, jij komt daar veel in Afrika. Dan ben ik benieuwd hoe zo'n traject gaat. Iemand meldt zich, ik heb malaria, of iemand weet het niet. Ja, vertel het maar. Nou, vaak komt iemand met koorts of met klachten van koorts. Soms nemen ze natuurlijk thuis ook paracetamol. Komt bij een ziektepost. Vaak is dat niet een arts, maar zijn het wat kleinere ziekteposten. En daar wordt traditioneel met een microscoop gekeken. Dus neem je een klein beetje bloed en kijk je onder de microscoop, zie je malaria-parasieten. Maar eigenlijk sinds een aantal jaren gebeurt het vooral met sneltests, die we eigenlijk ook weer kennen van corona. Oké. Dus meer dan 80% van alle diagnoses zijn nu met sneltesten die je gewoon als bij een coronatest met een streepje aangeeft, je hebt malaria of je hebt geen malaria. Dan begin je behandeling. En de meeste behandeling is, de behandeling die het meest wordt gegeven, is een behandeling van 3 dagen, 2 keer per dag een pil of een paar pillen. En na die 3 dagen ben je in principe vanaf. That's it. That's it. Hangt wel weer, ik ben natuurlijk wetenschapper, je zegt altijd mitsen en maren. Er zijn ja. Parasietvormen die extra behandeling nodig hebben, die ook terug kunnen komen. Maar de meest dodelijke vorm van malaria, de malaria tropica of de Plasmodium falciparum, en dat is de parasiet die echt zorgt voor die 400.000 doden, dat is een parasiet die je echt kunt behandelen in 3 dagen. Zijn er genoeg testen? Het is zeker een probleem. In Oeganda, waar wij werken, hebben we ook echt situaties gehad dat we dachten, malaria neemt weer toe. En dan was een probleem vaak ook de diagnose. Dus dan werden de testen niet op tijd geleverd. Wat een heel ingewikkeld probleem is, en evolutionair gezien eigenlijk wel interessant, dat er nu parasieten zijn die niet meer opgepikt worden door die testen. Dus die parasieten hebben een eiwit niet dat wel in die test zit. En dat is natuurlijk voor die parasiet ontzettend handig, want die ontsnapt testen, die wordt later behandeld. Dus die parasiet die eigenlijk resistent is voor de diagnose, die verspreidt zich nu ook snel in delen van Afrika. Een soort van de delta-variant onder de parasiet. Ja, maar dan een delta-variant die eigenlijk onzichtbaar is voor de sneltest. Dus het is niet alleen, het is niet zozeer een snel verspreidende test, maar het is een snel verspreidende parasiet, met een parasiet die niet zo snel opgepikt wordt door de diagnose. Dus zo zijn er steeds uitdagingen bij malaria. En dat is juist die complexiteit van die mug, die parasiet aan de mens. Altijd denk je, we maken een stap en dan vervolgens zet de parasiet ook een stap. En ben je niet terug bij af, maar ben je wel weer een stukje op achterstand. En hoe is dat voor jou als wetenschapper? Ik vind het deels ook het fascinerende van de ziekte. Juist dat je met al die facetten je bezig moet houden. Tegelijkertijd denk ik ook af en toe, van het is om echt het verschil te maken en echt te denken, ik heb iets ontdekt, nou laten we dit gaan uitrollen. Snel denk je toch, dan ben ik toch weer te naïef geweest. Het is toch weer ingewikkelder dan dat ik dacht. Ja? Ja. En wanneer denk je dat dan? Nou, ik heb heel veel onderzoek gedaan naar hoe raken muggen besmet en wie besmet muggen. En op een gegeven moment denk je dan, nou, ik weet wie het belangrijk zijn voor de besmetting van muggen. Dus wat mij betreft kan een Nationaal Malaria Controleprogramma, kan ik zo informeren hoe je dat gaat doen. En dan blijkt dat toch heel ingewikkeld te zijn. Maar denk je dan dat je de formule gekraakt hebt? Ik denk niet dat ik de formule gekraakt heb. En ik denk de malaria-onderzoekers die ik serieus neem, die zeggen nooit, ik heb de formule gekraakt. Ik denk wel dat er een aantal dingen zijn die ik met mijn groep ontdekt heb en heb bijgedragen, die echt wel heel zinnig zijn om een stapje verder te zetten richting het terugdringen van malaria en hier en daar malaria ook uitroeien. Ja. We hebben het nu een minuut of 10 hebben we het over malaria. Kun je mij uitleggen waarom je als onderzoeker op deze ziekte bent gaan richten? Ja, bij mij is het een beetje een toevalstreffer geweest. Ik wist wel dat ik echt iets wilde doen met tropische infectieziekten. Dat is ook voor een groot deel toch idealisme. Ik wil me graag bezighouden met grote problemen. Die zijn er natuurlijk ook in Nederland, maar die zijn er ook zeker op het Afrikaanse continent. Ja. En ik heb een tijdje als student me bezig gehouden met HIV. En toen kwam ik toevallig een keer een boek tegen over malaria, terwijl ik een jaar in Ghana woonde. En ik had geen leesvoer meer. En daar lag ergens in een boekhandel lag een boek Essential Malariology. En dat is een boek waar eigenlijk alles in staat, van de mug, de parasiet en de mens. Het is inmiddels wel wat verouderd. Maar dat was voor mij echt een prachtig boek. Juist vanwege de complexiteit en het feit dat je over die, ja, die drie organismen eigenlijk zoveel kunt schrijven. Ik dacht, dit is iets waar je heel lang mee bezig kunt zijn. En wat een heel groot probleem is. Dus dat was voor mij echt een trigger om te gaan, te gaan doen. En je was toevallig in Ghana? Nou, nee, ik was daar met vrienden om na mijn studie, was ik een jaar aan het zoeken, wat ga ik doen? Ja. En tijdens dat jaar heb ik met die vrienden gebouwd aan een kliniek in Ghana. Dus we hebben daar een kliniek neergezet. Die draait ook nog steeds heel goed. En tegelijkertijd hadden we natuurlijk ook veel vrije tijd. En we hadden de volledige werken van Plato meegesleept naar Ghana. Maar die hadden we uit. En toen moesten we leesvoer hebben. En toen kwamen we toevallig dat boek tegen. Ja. En is het dan voor jou, zeg maar, die domino van mensen worden ziek, maar in die end, dat zeg je ook, zorgt malaria ervoor dat het heel veel geld kost? Dus economie, armoede, dat het een hele chain is? Ja, ik denk het grote onrecht, dat je denkt, dit is een ziekte die daar hoeft in principe niemand aan te sterven. En toch sterven er 400.000 mensen aan. Ik denk dat dat gevoel van daar moeten we toch iets tegen kunnen doen. Ik denk dat dat voor mij zeker een hele belangrijke drijfveer is. Ja. Kun je mij eens uitleggen, want jij komt daar, want je hebt net ook een dorp in Oeganda, zei je dat je daar wel komt? Ja. Je komt meerdere plekken. Maar kun je mij uitleggen wat je in dat dorp in Oeganda hebt gedaan? En waarom je specifiek dat dorp hebt uitgekozen? Nou, we hebben het dorp eigenlijk uitgekozen omdat het met malaria eigenlijk heel goed gaat. De malariabestrijding, 400.000 doden is ontzettend veel. Maar 10, 15 jaar geleden waren het meer dan 1 miljoen. Dus we hebben enorme stappen gezet. Het is alleen heel lastig om te bedenken wat zijn nou de vervolgstappen. Eigenlijk is dit een beetje het laaghangend fruit. Als je heel veel netten uitdeelt en je zorgt dat je goed je muggen bestrijdt, dan kun je grote stappen maken. Maar hoe zet je nou de volgende stap? Zijn het malaria netten waar je onderslaapt? Waar je onderslaapt, ja. Okay. Inmiddels heb je netten die echt lang werken. Dat je niet elke paar jaar die netten hoeft te vangen. Of dat ze echt een flink aantal jaren meegaan. En dat redt heel veel levens. Maar hoe ga je nou die volgende stap nemen? En hoe ga je zorgen dat je malaria misschien wel kwijtraakt? En daarvoor zijn we naar Oeganda gegaan. Een gebied waar malaria echt redelijk onder controle was. In 2013 kregen mensen nog 300 geïnfecteerde muggenbeten per jaar gemiddeld. Dus moet je voorstellen, is elke nacht niet gebeten door een mug, maar door een malaria geïnfecteerde mug. Zo. En inmiddels is dat door het gebruik van netten, maar vooral door het sproeien met insecticide. Dus dan wordt een slaapkamer bespoten met insecticide. Is dat heel erg teruggebracht tot minder dan 1. Dus dat is een enorme stap. En een aantal jaar is dat al zo dat die kinderen groeien daar nu op in een gebied waar veel minder malaria is. En toch is er nog steeds malaria. En daar wilden wij gaan onderzoeken hoe houdt malaria zichzelf in stand. En als we nou doorgaan met al die interventies, met dat sproeien met insecticide, hoe lang moeten we dat eigenlijk volhouden totdat malaria echt instort? En daarvoor hebben we die studie gedaan in Oeganda. Dus daar hebben we een 530 personen 2 jaar lang gevolgd. Zo. Sommigen nog langer. Elke maand kwamen ze langs en keken we of ze besmet waren. Ze hadden allemaal ontzettend goede toegang tot de kliniek. Dus zodra ze koorts hadden, konden ze 24 uur per dag bij een kliniek terecht. En daar proberen we achter te komen hoe houdt malaria zich in stand. Wat vonden de mensen lokaal daarvan? Ze vonden het geweldig eigenlijk. Ook omdat, dat zie je vaak als je daar als onderzoeker zit en je krikt ook het gezondheidssysteem op, dan gaan ook meteen veel minder mensen dood aan malaria. Dus wij hebben in ons cohort, die hebben we echt lang gevolgd, we hebben 2 jaar gevolgd. Moet je wel een cohort, dat is die groep van mensen? Een groep mensen, ja. Een groep mensen die volgen nu zo lang, maar er is eigenlijk nauwelijks ernstige malaria. Er is niemand overleden aan malaria. Niemand heeft bloedarmoede door malaria, omdat we daar zo bovenop zitten. Dus mensen zitten ontzettend graag in die studie, omdat ze meteen het voordeel hebben van de studie. Wat ook meteen het onrecht aangeeft. Want als je dit nou op grote schaal kon realiseren, dan is eigenlijk het doen van malaria-onderzoek is haast al een manier om levens te redden. Nou, dat wilde ik nou precies zeggen. Want ik stelde de vraag aan het begin van het uur: hoe kunnen we ervoor zorgen dat we malaria uitroeien? Dan zou je zeggen, je moet heel veel van dit soort onderzoeksgroepen hebben. En dan is het klaar. Nou, het is wel zo dat zodra je echt zorgt dat alles op een pijl komt, van je zegt, dit zouden we ook misschien accepteren in Nederland, of misschien zou het nog niet zo goed zijn, maar zou iedereen wel toegang hebben tot goede zorg. En de economische of de welvaart neemt ook een beetje toe. Mensen hebben iets betere huizen. Ja, merk je dat? Dat merk je ook, ja. En dat gaat heel hard, hoor. We hebben allemaal nog zo'n beeld van allemaal Afrikaanse hutjes en niemand heeft elektriciteit. Maar in een land als Kenia heeft echt 80-90% van de mensen heeft gewoon een mobiele telefoon. En de traditionele huizen die nemen ook echt af in aantal. Zijn er nog wel. En het zijn ook nog steeds gebieden waar veel malaria is. Maar je ziet toch dat welvaart heel sterk verandert. En dat de hele omgeving daar verandert. Ja, hoe heb jij dat door de jaren heen meegemaakt? Nou, ik heb sinds mijn eerste keer in Afrika was in 2000 als student. En toen 2000 zeg. Ja. Dus dat is ruim 20 jaar nu. Ja, het gaat hard. Ja. toen deed ik dus eigenlijk onderzoek naar HIV. Maar toen was een van de standaardvragen van hoeveel kinderen heb je? Vroeg je aan een moeder. En hoeveel kinderen zijn er nog in leven? En dat was echt nog een situatie waarin heel veel moeders zeiden van, ik heb 5 kinderen geboren, zijn nog 2 in leven. En die andere 3 zijn overleden aan malaria. Dus dat was 2000. Mm-hmm. En als ik nu dezelfde vraag zou stellen in datzelfde dorp, in Gambia, Senegal, dan zou je eigenlijk dat antwoord niet meer krijgen, omdat er gewoon veel minder malaria is. Ja, moet een goed gevoel geven, toch? Ja, dat is zeker een goed gevoel. Ja. En tegelijkertijd moet je natuurlijk, is het het gevolg van enorme investeringen. En die investeringen, het frustrerende is, die moet je volhouden tot de eindstreep. Want anders kan het ook wel weer eens wat teruggaan. Dus dit wat we nu bereikt hebben, dat kost echt miljarden per jaar. Kan ik me voorstellen. En is er nog steeds de politieke wil om dat vol te blijven houden? Ook als de prioriteiten misschien door corona of door andere zaken elders liggen. Dat is wel een zorg die je hebt, of die ik heb. Dat de wereldwijde interesse in dit soort ziektes niet blijft toenemen. Terwijl het eigenlijk wel nodig zou zijn om echt die eindstreep te halen. Mm-hmm. Is corona ook een probleem in de regio's waar jij je bevindt? Het verschilt heel erg. Dus in eerste instantie was het eigenlijk niet zo'n probleem. En werd er zelfs al gezegd dat de lockdown in sommige landen erger was dan de dat die voor meer doden zorgde dan de ziekte zelf. Ah ja? Omdat mensen gewoon ook niet naar de kliniek kwamen voor malaria. Er zijn ook wel malaria-epidemieën beschreven in gebieden, omdat er juist niks meer gedaan werd aan malaria-bestrijding door de lockdown. Toch is het niet zo zwart-wit als dat ik ook vreesde. Het is niet zo dat nou malaria enorm is toegenomen door lockdown-maatregelen. En in sommige landen zien we nu veel malaria. Dus in Oeganda, waar we werken, daar worstelen we echt wel met corona. In Burkina Faso, op een of andere manier, is daar heel weinig corona. Dat kan nog komen, maar je ziet toch echt een je ziet heel andere patronen dan in Europa. Mensen leven ook anders? Mensen leven anders. Mensen hebben andere parasieten. Zijn meer buiten. Er zijn allerlei theorieën over. Ook wel dat het misschien toch ook wel iets met immunologie te maken heeft. Maar we weten nog niet precies wat het is. Ja. Zometeen praten we verder over jouw onderzoek, wat je deed in dat dorp in Oeganda. Ondertussen kan jij als luisteraar vragen stellen aan mijn gast. Doe dat via de NPO Radio 1 app. En dan leggen we jouw vraag of verhaal straks voor aan Teun Bouwsma. Het gaat over malaria, dus je kunt je vragen stellen. De eerste vraag, Teun, die is al gesteld door een eerdere gast die live bij ons in de studio was. Wat is de vraag? Ik ben Herman Russenberg, atmosfeeronderzoeker in de TU Delft. Ik heb wel een vraag. Lopen we door klimaatverandering een groot risico op malaria in Nederland? Dat is de vraag. Vraag dus van onderzoeker Herman Russenberg. Ja, dat is een vraag die ik vaak krijg. En het is ingewikkeld. Je ziet dat in bepaalde landen zal klimaatverandering zorgen voor meer muggen. Je ziet ook dat in bepaalde hooglanden in Afrika dat muggen hoger komen, omdat de temperatuur toeneemt. Dus ook op hogere, op grotere hoogtes is de temperatuur geschikt voor muggen. Er rukken zeker muggen op naar Europa. Ik geloof niet dat malaria terug gaat keren naar Nederland. Je ziet wel dat het in bepaalde delen van Europa, zoals in Italië, dat het meer voorkomt. Tegelijkertijd is ons gezondheidssysteem zo goed dat de kans dat malaria zich echt weer vestigt in Nederland is acht ik vrijwel nul. Hoe kan dat dan? Jij zegt ja, betere gezondheidszorg, maar ik bedoel, ik kan toch nu, ik zou toch gestoken kunnen worden en ik test me niet. constant op malaria. Nee, en dan moet je dus de muggen hebben. We hebben in Nederland ook wel muggen die malaria kunnen overbrengen. En wat bij malaria interessant is, dat je eigenlijk dat het best een langzame ziekte is. Dus je hebt een bepaalde periode van het moment dat jij besmet wordt tot het moment dat jij weer een mug kunt besmetten. Mm-hmm. En als jij zorgt dat je mensen op tijd behandelt en mensen vinden de huisarts, dan is het dan kun je dat voor een groot deel voorkomen. Dus ik denk dat dat een van de krachten is in Nederland. Tegelijkertijd is natuurlijk de muggenblootstelling aan de anopheles-muggen. Dus ze hebben best last van die steekmuggen, de culex-muggen. Maar de anopheles-muggen die malaria kunnen overdragen, daar is de blootstelling niet zo heel erg groot. Dus de kans dat jij hier malaria doorgeeft aan muggen en dat die muggen vervolgens het lang genoeg overleven om ook weer malaria aan de volgende persoon te geven. Je kunt nooit zeggen dat die nul is, maar de kans dat dat echt helemaal loskomt en dat dat echt weer een soort endemische ziekte wordt die hier echt voorkomt, is niet heel groot. Je noemde net een paar namen van muggen. Zijn dat de huistuin- en keukenmuggen die bij mensen in de slaapkamer nu hangen als ze nu zitten te luisteren? Nee, de culex wel. Dus dat zijn de muggen die veel bijten hier. We hebben het ook wel vaak over de tijgermuggen. Die zien we in Nederland ook wel oprukken. Maar die zien we nog minder, veel minder dan die culex. En de anopheles-mug, dat is echt een mug die je in delen van Holland en Noord-Zuid-Holland en Zeeland ook wel ziet. Maar het is niet de meest voorkomende mug. Helder. Het is tijd voor muziek die je zelf hebt uitgekozen. Want dat is het onderdeel van dit programma. Ik sprak net voor de uitzending met je. Het zei, het is een soort zomergasten, zei je. Ja, het is, je kunt inderdaad zelf je muziek uitkiezen. Dat is wel een luxe. Ja, vond je het moeilijk om dat te doen? Ja, ik vond het eigenlijk best moeilijk om te doen. Ook, en ik wilde eigenlijk een nummer hebben over malaria. En dat zal het eerste nummer zo ook worden. En er zijn best veel nummers over malaria die dan ook een soort educatief karakter hebben. Het probleem is dat de meeste van die nummers zijn absoluut niet om aan te horen. Want je hebt er veel gehoord, begrijp ik. Nou, ik heb er ook in de voorbereiding hierop dacht ik eens kijken wat er zoal in Oeganda is uitgebracht in de verschillende landen. En het wordt natuurlijk veel ingezet ook om mensen educatief bewust te maken. Maar Youssou N'Dour is een uitstekend artiest en die heeft dus ook een lied geschreven. Ja, een zanger uit Senegal, begrijp ik, hè? Ja. Ja. Gaan we naar luisteren. Het begint ook al met een mug. Yusu en Doer met Xeek Siburu. Luister naar de Focus, het wetenschapsprogramma in de nacht van Radio 1. Hoogleraar Teun Bouwsema is bij mij te gast. Hij onderzoekt de verspreiding van malaria. Ja, Teun, je bent in veel Afrikaanse landen geweest, gereisd, hadden we het net ook al over. Een daarvan is inderdaad Oeganda. We bespraken dat net. Daar deed je onderzoek in het dorp Nagongera, zeg ik. Nagongera, ja. Ja. Kun je voor mij eens beschrijven hoe dat dorp eruit ziet? Ja, het dorp is, eigenlijk een gemeente met een 37.000 mensen. Dus echt een heel groot gebied. De meeste mensen zijn zelfstandige boertjes. Die produceren zelf wat zij eten. En af en toe gaat natuurlijk iets naar de markt. Maar het is een heel ruraal gebied. Tussen ergens op de grens van Oeganda en Kenia. En vrijwel overal wonen mensen. Dus het is niet dat je daar heel kleine centrale dorpjes hebt. Al helemaal geen dorpsplein. Maar het is eigenlijk gewoon een soort continue bewoning. Het is één uitgestrekt gebied. Heel prachtig groen. Dus ook veel muggen. Wat rijstvelden en veel landbouw. Ja, want waterrijk gebied, dat wil wel helpen toch voor muggen? Hoe zit dat precies? Ja, precies. Dus je hebt muggen nodig natuurlijk voor malaria verspreiding. En als je broedplaatsen, zoals wij dat dan noemen, hebt rond huizen, dan heb je ook veel muggen. Ja. Als jij als onderzoeker zijnde in een dorp aankomt op een plek, want je beschreef net dat het nu best wel goed gaat met malaria, begin je er ergens met een soort nulmeting? Ja, je begint met een nulmeting, maar het mooie is dat ik zal dat niet doen. Ik zal dat zelf niet zo doen. Dus in Oeganda werken we ook met een enorm team. We hebben zeker 20 mensen die met ons daar werken. En eigenlijk al het contact met de bevolking, dat wordt echt gedaan door mensen uit de regio zelf. Ja, en begint het dan met iedereen testen op malaria? We hebben voor die grote studie hebben we iedereen getest. Zowel met de microscoop als ook met gevoelige labtechnieken. Dus dan kun je veel gevoeliger kijken, hebben mensen parasieten bij zich. Vervolgens, als mensen nergens last van hebben, dan behandelen we ze ook niet. Maar zodra ze ergens last van hebben, dan behandelen ze. En dan heb je die nulmeting. En dan begint eigenlijk voor ons de follow-up. Dus dan blijf je ze volgen in de tijd. Ja, je kunt niet een inenting krijgen, zodat je gewoon beschermd bent als je gestoken wordt. Nee, er zijn nu 1 of 2 malaria-vaccins. Eén die wordt al echt op redelijke schaal getest. En een ander malaria-vaccin, ziet er nu veelbelovend uit. Maar die worden nog niet op grote schaal getest. En het zijn ook absoluut geen vaccins zoals wij die kennen. Dat je denkt, het is 90% bescherming of 100% bescherming. Het zijn redelijk. Ze doen zeker wat. Ze kunnen levens redden. Maar het zijn eigenlijk nog steeds wat gammele vaccins. Oké. Als je dan gaat testen, dan zou je ook kunnen zeggen van, jongens, hier komen we dicht bij de bron. Of hier is het een soort heatmap van, hier zit het misschien. Ja. Of niet? Ja, dat hebben we ook zeker gedaan. Er zijn ook gebieden waar je echt kunt zeggen van, dit is echt een gebied waar malaria nog maar in heel weinig huishoudens voorkomt. En dit is echt het gebied waar malaria zich nestelt en waar je het moet aanpakken. In Oeganda, waar we zitten, daar zie je wel heel veel variatie. Dus sommige kinderen hadden echt 25 verschillende malaria-parasieten bij zich. Dus het was één kind. Als je dan genetisch test, dan heeft hij malaria. Maar hij heeft zelfs 25 genetisch verschillende malaria-parasieten bij Hoe zich. Hoe kan dat? Dat is, je kunt gebeten worden door een mug die je meerdere parasieten op hetzelfde moment geeft. En het kan ook zijn dat je meerdere keren gebeten wordt. Het geeft ook meteen aan waar je als vaccin tegen moet werken. Want je hebt dus een enorme smeltkroes van parasieten. En zo'n vaccin moet werken tegen al die honderden verschillende parasietvarianten die je in een dorp al ziet. Dat is niet te doen. Je moet dus heel erg op zoek naar iets wat al die parasieten hebben. Dus iets waar er weinig variatie is. Dus je moet echt een eiwit vinden waarvan je zegt, nou, dit eiwit heeft elke parasiet. Gemene deler. Ja, een gemene deler. En hier is geen variatie. Maar je ziet toch heel veel eiwitten dat de parasiet, zoals ik eerder al zei, die is continu in beweging. Dus die eiwitten hebben ook allerlei verschillende varianten. En dan heb je een grote uitdaging als vaccinontwikkelaar. Ja. Je noemde net al kinderen. Is het zorgelijk dat de schoolkinderen eigenlijk een soort van superspreaders zijn van malaria? Ja, dat vonden wij. Wij vonden dat dus in ons onderzoek kinderen, dat is echt dat is het grote probleem als het gaat om sterfte. Jonge kinderen, daar zijn ook heel veel malaria-controle, heel veel interventies richten zich daarop. Dan heb je zwangere vrouwen, die krijgen ook veel aandacht, want daar is ook veel leed. En schoolkinderen, die krijgen verhangsfeits minder vaker net. Die hebben iets van immuniteit, dus die worden niet meer zo ziek. Die sterven misschien ook niet meer direct aan malaria, maar die kunnen wel parasieten bij zich hebben. En wij vonden dat juist die schoolkinderen, dat die heel veel parasieten bij zich hebben, ook het meeste parasietsoorten. Dragen ze lang mee? En dragen ze enorm lang mee. We hebben iemand gevonden die had 3,5 jaar dezelfde parasietpopulatie, dag in dag uit. En die besmette eigenlijk ook wekelijks of elke paar weken was hij in staat om muggen te besmetten. Want dat is eigenlijk wat wij in dat cohort ook hebben gedaan. Ja, dan komen we inderdaad bij de mug aan, hè? Bij de courier. Pak er lekker wat drinken bij, hoor. Ik praat toch wel door. Dan komen we dus bij dat een kind dus die parasieten heeft. Dan komt de courier, de mug, die gaat prikken. Maar dan moet je nog kijken ook of die muggen dan ook weer besmet raken. Of niet? Ja. Ja, ja, en daar zijn wij goed in. En daar is mensen in mijn team zijn daar heel erg goed in. Dus wij kweken dan, klinkt heel gek, maar in een malaria-gebied, het eerste wat wij gaan doen is malaria-muggen kweken. Ja, en nu wordt het interessant, want je hebt iets meegenomen. Nou, ik moet zeggen, de afgelopen half uur was ook interessant. Ik bedoel, voordat ik dat zeg. Maar er staat hier iets voor jou. Wat is dat? Ik heb een klein buisje mee met muggenpoppen. Dus muggen leggen eitjes, die komen na een dag of 2 dagen komen die uit. En dan vervolgens ontstaan er larfjes. En na een tijdje worden dat poppen. En dan zijn ze eigenlijk bijna klaar om volwassen mug te worden. En 9 tot 13 dagen nadat die eitjes gelegd zijn, dan komen er volwassen muggen uit. Dus ik heb hier een buisje mee met wat poppen. En die zie je echt ook bewegen in het water. Ja. En dat is eigenlijk iets wat wij dus op grote schaal doen. We kweken echt duizenden muggen wekelijks om onze experimenten te kunnen doen. Ja, want je hebt ook nog iets anders naast die poppen staan. Ja, nou, ik heb een soort glazen voeder. Een glazen instrumentje waarin wij bloed kunnen aanbrengen. En dat instrument houden we op 37 graden. Dus echt de temperatuur die een mensenlichaam ook heeft. Mm-hmm. En door daar een nephuid over te spannen, gewoon een soort plastic, hebben we dus een bron van bloed die op de juiste temperatuur is. Dan mis je alleen nog de geur. Daar kunnen we straks over hebben. Maar dan heb je eigenlijk iets waar de mug op kan voeden. En dan kun je dus bloed afnemen bij mensen uit Oeganda. En dat bloed kun je gewoon prikken. En vervolgens kun je op een veilige manier kun je dat bloed aan muggen geven. En kun je kijken of die muggen besmet raken. Ja. En hoe zie je dan of een mug besmet is? Ja, je kunt dat op verschillende manieren doen. Je kunt wachten totdat die mug ook weer gevaarlijk is voor mensen. Dat is een 2 weken moet je dan wachten. Er zitten echt in de speekselklieren zitten de parasieten. Je kunt het ook een weekje eerder doen door in de maag te kijken naar ontwikkelingsstadia van de mug. Dat betekent dat je al die muggen open moet snijden. Ja, wacht eventjes, want je hebt hier ook een doosje bij je, daar zitten een aantal muggen in. Ja. Dat zijn, wat voor muggen zijn dat? Dat is Anopheles stephensi, dat zijn Aziatische malaria-muggen. Nee, gezellig hier in de studio. Maar ze zijn malaria-vrij, anders zou ik ze niet meenemen. Oké. Muggen zijn heel klein, hè? Die magiërs zijn ook heel klein. Ja. Het lijkt me een minuscuul werk. Ja. Want je zegt, ik ga het magiër ga ik opensnijden. Hoe gaat het in zijn werk? Leg eens uit. Nou, ik deed dit ook als student veel. Ik denk dat ik tijdens mijn promotie een 12.000 muggen heb opengesneden. Dus dat waren ook momenten dat je niet te veel moet drinken de avond ervoor. Want het is inderdaad een soort kleine chirurgie. Maar je kunt met een pincet kun je die mug vasthouden. En vervolgens, sommige mensen houden van om het met naalden te doen. Ik deed het altijd met een chirurgisch mesje. Dan maak je een inkeping op de juiste plek in de mug. En vervolgens, als je trekt aan het achterlijf en je houdt de kop vast, dan trek je mooi die maag open. En vervolgens kun je die maag kleuren. En op een gegeven moment kun je dan het pigment van de malaria-parasiet kun je zichtbaar maken. En dan weet je, deze mug is besmet geraakt door dit kind of door deze volwassene. Maar dan gaat hij onder een microscoop. Ja. Wat zie jij dan precies? Dan zie je een ronde vorm, een soort zakje op de muggenmaag, waar duizenden, een beetje vanaf wanneer je het doet, maar duizenden parasietjes al in zitten die eigenlijk klaar zijn om ook naar de speekselklieren te gaan. En dan zie je dus echt het product. Je ziet dat die mug eigenlijk klaar is om weer een gevaar te worden voor de mens. Ja, want die gaat dan, dat is dan de courier met het volgeladen busje. Ja. En die gaat er dan weer vandoor naar de volgende klant. Ja, dus zodra zo'n mug denkt, ik heb weer bloed nodig. En het zijn natuurlijk de vrouwtjesmuggen die bloed nemen om eitjes te leggen. En zodra dan speeksel in dat speeksel parasieten zitten, dan komen die parasieten weer in de bloedbaan terecht. En zo gaat dat keer op keer. Mannetjes zijn ongevaarlijk? Mannetjes zijn ongevaarlijk, behalve dat ze natuurlijk de vrouwtjes bevruchten. En die vrouwtjes leggen daardoor eitjes. En zo heb je natuurlijk de muggenpopulatie. Zonder mannetjes heb je geen muggenpopulatie. Maar mannetjes voor de verspreiding van malaria zelf zijn niet gevaarlijk. Zij drinken suiker, maar zij nemen geen bloed. Ja, maar in die end dragen ze evenveel bij aan het probleem. Als je geen mannetjesmuggen zou hebben, zou je ook geen malaria-probleem hebben. Nee. Ja. Dan zou je kunnen zeggen, we moeten de mannetjesmuggen uitroeien. Ja, en dan komen we echt bij een heel wetenschappelijk heel interessant... Oh, daar moet nog een uur bij, begrijp ik. Precies, maar je kunt dus ook kijken of je steriele mannetjes kunt hebben. En dat wordt ook wel gemaakt. Dus heb je mannetjes die zich niet kunnen voortplanten. Als je die op grote schaal zou loslaten in gebieden, zou een muggenpopulatie instorten. Ja. Als jij weet hoeveel parasieten een mug heeft, hè, want dat leg je net uit... Heb je dan als wetenschapper genoeg informatie om iets te zeggen over hoe malaria zich verspreidt? Nou, ik dacht lang van wel. Maar het is toch nog een laatste schakel. Er zijn nu twee mensen uit mijn team zijn in Burkina Faso bezig om te kijken... Als die muggen nou besmet zijn, hoe groot is ook de kans dat die muggen ook weer parasieten inspuiten in hun huid? Dus zij zijn, vanochtend had ik nog WhatsApp-contact met ze. Zij zijn bezig in Burkina Faso met nephuiden. En met geïnfecteerde muggen die weer in Burkina Faso door... Dragers van malaria-parasieten besmet zijn. En zij laten die muggen eigenlijk met een kooitje, dat heb ik ook meegenomen. Ja. Dat kooitje, daar zit een aantal schone muggen in, zoals ik al zei. Maar die muggen kun je ook weer, als die nou malaria-parasieten zouden hebben, zou je die ook weer op hun huid kunnen laten voeden. En kun je volgens in die huid kijken hoeveel parasieten zijn er nou in die huid terechtgekomen. En ik denk, als we dat hebben gedaan, dan hebben we eigenlijk de hele levenscyclus van de malaria-parasiet hebben we nagebootst. En dan geloof ik wel dat we echt heel stellige uitspraken kunnen doen van zoveel malaria-gevallen zijn veroorzaakt door deze parasietdrager. Ja, maar daar is dus nog wel onderzoek voor nodig? Ja, daar is onderzoek voor nodig. En ik denk dat we wel heel ver zijn in het weten dat mensen zonder symptomen, die zijn echt verreweg het belangrijkste voor de verspreiding. Dus mensen met klinische malaria, daar wil je je op richten omdat je daar sterfte voorkomt. Maar het zijn juist die asymptomatische mensen, de mensen die wel parasieten bij zich hebben, maar het niet merken, die vormen de motor bij de malariabestrijding. Dus daar moet je ook iets mee. Ja. Laat jij je nog vrijwillig prikken? Ik doe dat wel eens als ik denk, de muggenpopulatie redt het niet. Dus dan offer ik een arm op. Nou, niet letterlijk, maar dan steek ik een arm in een kooi en laat ik een grote kooi muggen even een bloedmaal nemen op de meest natuurlijke manier. Dat jeukt, maar soms is dat nodig. Maar je zou kunnen zeggen, je tapt wat bloed bij je af. Dat zou ook kunnen, maar soms... Ja, je hebt, dat is ook weer zo gedoe. Dit is een makkelijke mug, deze is ontzettend agressief. Ik kan hem zo laten voelen. Je hebt ook muggen die, zeker als je met een nieuwe muggenkolonie begint, dus als je een nieuwe kooi muggen opzet, soms hebben ze echt wat hulp nodig om te voeden. Helder. We gaan weer naar muziek. Speciaal nummer heb je uitgekozen van Bob Dylan. Tangled Up in Blue. Wat is het verhaal daarbij? Nou, dit is voor mij echt de sound van mijn promotieonderzoek. Dat deed ik in Kenia. En ik werkte veel met een Keniaans team. En we zaten continu die muggen open te snijden. En er waren eigenlijk was maar weinig muziek die geaccepteerd werd door het Keniaans team. En Bob Dylan was zo populair dat er uiteindelijk in officiële notulen in het lab stond dat mij verzocht werd om mijn Bob Dylan cd's achter te laten in Kenia. En die liggen dan nog? Die liggen er nog. Bob Dylan in focus. Tangled Up in Blue. Early one morning the sun was shining. I was laying in bed, wondering if she'd changed it all, if her hair was still red. Her folks, they said our lives together sure was gonna be rough. They never did like mama's homemade dress. Papa's bank book wasn't big enough. And I was standing on the side of the road, rain falling on my shoes, heading out for the East Coast. Lord knows I paid some dues getting through. Tangled up in blue. She was married when we first met, soon to be divorced. I helped her out of a jam, I guess, but I used a little too much force. We drove that car as far as we could, abandoned it out west, split up on agreeing it was best. And she turned around to look at me as I was walking away. I heard her say over my shoulder, we'll meet again someday on the avenue. Tangled up in blue. I had a job in the Great North Woods, working as a cook for a spell. But I never did like it all that much, and one day the axe just fell. So I drifted down to New Orleans, where I'm lucky with a bee employed, working for a while on a fishing boat right outside of Delacroix. But all the while I was alone, the past was close behind. I seen a lot of women, but she never escaped my mind, and I just grew. This place, and I stopped in for a beer. I just kept looking at the side of her face, and the spotlight so clear. Later on, when the crowd thinned out, I was just about to do the same. She was standing there in back of my chair. I said to me, don't I know your name? I muttered something underneath my breath. She studied the lines of my face. I must admit, felt a little uneasy when she bent down to tie the laces of my shoes. Blue. She lit a burner on the stove and offered me a pipe. I thought you'd never say hello, she said, you look like a silent type. And she opened up a book of poems and handed it to me, written by an Italian poet from the 13th century. Rang true and glowed like burning coal, pouring off of every page like it was written in my soul. But me to you, trying to love you blue. I lived with him on Montague Street, a basement down the stairs. There was music in the cafes at night and revolution in the air. Started into dealing with slaves, and something inside of him died. She had to sell everything she owned and froze up inside. And when it finally, the bottom fell out, I became withdrawn. The only thing I knew how to do was to keep on keeping on like a bird that flew. Get to her somehow. All the people we used to know, they're an illusion to me now. Some are mathematicians, some are carpenters' wives. Don't know how it all got started, I don't know what they're doing with their lives. But me, I'm still on the road, heading for another joint. We always did feel the same, we just saw it from a different point of view. Tien voor drie, de enige echte Bob Dylan. Tangled Up in Blue. Focus. Het wetenschapsprogramma. Op NPO Radio 1. Met Jacob de Vries. En mijn gast is vandaag hoogleraar epidemiologie. Jeetje, wat erg toch dat ik er soms niet uitkom. Had ik ook heel lang, hoor. Heb je er ook heel lang? Gehad, nu niet meer. Ik heb het al 2 jaar. Van tropische infectieziekten natuurlijk. Oh, en daar was Bob Dylan ook nog. Nou, zul je zien dat alles in één keer misloopt. Nou, appjes, dat loopt niet mis. Want die komen in grote getalen komen die binnen via de gratis NPO Radio 1 app. Dank je wel daarvoor. Met welke andere ziekte zou je... nog willen onderzoeken, is de vraag. Ja, het zijn best ziektes die ik zou willen onderzoeken. En sommige van mijn collega's zeggen ook malaria krijgt nog relatief veel aandacht. Er zijn nog andere ziektes die krijgen minder aandacht. Maar ik zou eigenlijk toch geen andere ziekte willen bestuderen. Ik zou graag willen dat alles wat ik onderzocht heb ook daadwerkelijk beleid gaat vormen. En daar ontbreekt het eigenlijk heel vaak. Ja. kunnen we het zo zeker nog over hebben. Want is de tweede vraag nog. Is malaria ongeneeslijk? Vraagt Richard zich af. Nee, is het niet. Er zijn wel malaria-soorten waar je een extra behandeling nodig hebt, omdat die parasiet zich lang in je lever kan nestelen. Dus dat die terug kan komen. Maar ook daar, als je dat weet en je geeft de juiste behandeling, dan is malaria niet ongeneeslijk. Ik heb een keer of 9 malaria gehad in Afrika. Heeft dat gevolgen voor mijn gezondheid terug in Nederland? Vraagt Sjanne. Dat geeft dus meteen aan hoe vaak je malaria kunt hebben. Ik ken ook studies waar mensen meer dan 100 keer malaria hebben gehad. Als je met een goed immuunsysteem besmet raakt met malaria, dus als volwassen, gezonde Europeaan, is dat probleem niet zo groot. Als je als Afrikaans kind opgroeit met malaria en heel vroeg in je leven heb je continu malaria, dan doet dat heel veel met je immuunsysteem. Ja. Teun, je wilde graag een citaat van de immunoloog Jonas Salk laten horen. Wie was hij? Hij was ontdekker van het poliovaccin, Amerikaanse immunoloog. En hij moet echt de nachtmerrie zijn geweest voor zijn valorisatieafdeling, want hij wilde daar geen patent op hebben. Hij gaf het vaccin aan het volk. Oh, we being good ancestors. And I pose that question because I believe that the future generations will look back upon us and judge us as to whether we have been wise or whether we have been profligate and wasteful and destructive of the opportunities for their future, as well as the future of generations to come. Ja, zijn we goede voorouders? Dat is de vraag die immunoloog Jonas Salk stelt. Vraag je dat zelf ook wel eens af? Ja, eigenlijk steeds meer. Ik denk dat heel veel dingen zijn ingewikkeld. Je kunt heel makkelijk denken, ik werk aan een relevant onderwerp, malaria, alles goed. Tegelijkertijd moet je denk en zorgen dat je echt het juiste onderzoek doet. Ik denk dat ook heel veel toegepast onderzoek net niet goed genoeg is, waardoor het eigenlijk net niet kan bijdragen aan gezondheidsbeleid. Dus ik denk dat vooral als je toegepast onderzoek doet, dan moet je daar heel erg bewust van zijn. We denken vaak dat fundamentele onderzoek, dat nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek, is dat geen verlies van geld. Ik denk juist dat toegepast onderzoek moet heel goed zijn. En tegelijkertijd, en dat is eigenlijk mijn reden dat ik dit citaat heb gekozen, denk ik dat we ook met die andere grote crisis zitten, de klimaatcrisis. En juist daar denk ik dat dit citaat heel erg sterk op van toepassing is. Ons hele systeem moet om. Ook het academische systeem moet om. Wij moeten ons anders gaan gedragen in deze realiteit. En als gezondheidsonderzoekers heb ik heel lang het idee gehad, ik heb een soort wildcard. Ik mag doen wat ik wil, want het is allemaal hartstikke belangrijk. Een stuk lariekoek. Ja, want jij maakt je hard voor een duurzamere wetenschappelijke wereld. Daar ben je nu ook al een beetje pleidooi voor. Wanneer kwam bij jou dat besef dat de wetenschap duurzamer moet? Nou, het kwam eigenlijk een keer op een congres al 10 jaar geleden. Dat ik dacht, waar zijn we eigenlijk mee bezig? Het was ook helemaal geen goed congres. Ik vond het helemaal niks. En ik dacht, hier ben ik de oceaan voor overgestoken voor het congres. Dan doe ik jaar in, jaar uit. En eigenlijk zie ik kuddes mensen dat doen. Dan dacht ik, dit voelde eigenlijk niet zo goed. En toen ben ik dat congres af en toe gaan overslaan, eens per 3 jaar. En ik hield het voor me, want ik vond het een beetje gênant dat ik me daar om milieuredenen zorgen over maakte. Maar sinds een aantal jaren, of eigenlijk sinds 2 jaar, zo denk ik, misschien moet ik toch iets meer mijn stem laten horen. Want het is natuurlijk wel iets waar je ook iets aan kunt doen. En het is ook niet een heel kleine bijdrage. Mm-hmm. Wij zijn met veel wetenschappers, 7 miljoen wetenschappers over de hele wereld. Als iedereen 1 keer naar een congres gaat, dan hebben we de carbon footprint van Oeganda. Ja. Dus daar kun je best wat aan doen. Jij laat die stem nu horen. Doe je dat nog op andere manieren ook? Ja, ik probeer dat te doen. Ik probeer ook echt met financiers en ook met andere onderzoekers in gesprek te gaan van hoe gaan we ons leven anders inrichten. In de overtuiging dat gewoon een gegeven is. Wij moeten ons leven anders gaan inrichten. En anders zijn we geen goede voorouders, om het heel wollig of groots te noemen. Zelfs als we heel zinnig werk doen, dan nog steeds moeten we dat werk op zo'n manier doen dat we het ook laten kunnen verantwoorden aan het nageslacht eigenlijk. Ja, ja. Om weer even terug te gaan naar jouw onderzoek, de verspreiding van malaria. Hoe zie jij de toekomst van deze ziekte voor je? Ik ben niet heel optimistisch dat we het wereldwijd gaan uitroeien. Het poliovaccin is eigenlijk ook een mooi voorbeeld. Dat vaccin werkt heel goed. En nog steeds hebben we polio nog niet wereldwijd uitgeroeid. Dus met een vaccin ben je er niet. En met een malaria-vaccin ben je er helemaal niet. Omdat malaria echt een ingewikkeld beest is. Dat zich steeds aanpast. Tegelijkertijd ben ik wel optimistisch dat we malaria in gebieden kunnen terugdringen. Dus ik denk waar je malaria kunt uitroeien, dan moet je ook echt alle zeilen bijzetten om het uit te roeien. En dan kun je in grote delen van de wereld. China is net malaria vrij verklaard. Ik geloof wel dat China malaria vrij zal blijven. Zodra je dat eenmaal redt, dan heb je het ook vaak goed op orde. Dus ik geloof wel dat het steeds verder teruggedrongen zal worden. Maar ik geloof ook dat we continu bij de les moeten blijven om nieuwe medicijnen te ontwikkelen. Want de parasiet zal zich veranderen. We moeten nieuwe insecticiden hebben, want de mug gaat ze veranderen. We moeten heel erg blijven investeren hierin. Het laatste nummer van deze nacht, Teun Bouwsema. Army Dream van Moody. Ja, dit nummer werd tijdens de Eerste Golfoorlog in de jaren 90 werd het niet op de BBC uitgezonden. Het was niet geschikt, het was niet goed voor de moraal. En dat vind ik interessant, want ik geniet echt van dit programma. We gaan hier in alle rust in op een belangrijk probleem. En je ziet dat tegelijkertijd af en toe wordt dus een liedje wordt geweerd van de tv of van de radio, omdat het niet gemakkelijk is, dat roept ingewikkelde discussies op. En ik denk dat we juist de diepte in moeten en we moeten juist problemen groots bespreken en alle kanten laten zien, want dat zijn we aan het publiek verschuldigd en Zeker. De problemen zijn ook groot genoeg daarvoor. Ja. Nou, de diepte in, dat zijn we het afgelopen uur gegaan. Ik was met heel veel liefde nog langer met je doorgaan. Dit is het wat Focus betreft voor dit uur. Heb je nou een deel van dit gesprek gemist? Dat kan. Download dan onze podcast Focus Wetenschap. Teun Bouwsema, dankjewel dat je mijn gast was. Our little army boy is coming home from BFPO. I've a bunch of purple flowers to decorate our mommy's hero. Morning in the aerodrome, the weather warmer, he's colder. For men in uniform to carry home. A chicken with a fox, he couldn't win his war with ego. Give a kid a pick of pips and give him all your stripes and ribbons. Now he's sitting in his hole, he might as well have buttons and bows. NPO Radio 1. 3 uur, Jelle Visser met het NOS-journaal. Het aantal meldingen over uitbuiting van arbeiders is vorig jaar toegenomen tot 449. Dat heeft Nationaal Rapporteur Mensenhandel Herman Bolhaar in Nieuwsuur gezegd. In 2019 waren er nog 261 meldingen. Bolhaar noemt de stijging opvallend. Door de coronapandemie zouden er eerder misstanden naar buiten zijn gekomen. Ook denkt hij dat de 449 meldingen nog maar het topje van de ijsberg zijn. Er verhuisden vorig jaar bijna 26.000 studenten vanuit het ouderlijk huis naar een universiteitsstad, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In de jaren daarvoor lag dit aantal rond de 22.000. De toename komt doordat er meer inschrijvingen waren aan de universiteiten. Zo was het slagingspercentage vorig jaar in het voortgezet onderwijs bijna 100%. Ook stelden veel jongeren hun plannen om naar het buitenland te gaan uit vanwege de coronapandemie. De stijging van het aantal studenten is vooral te merken in Amsterdam en Utrecht. De Duitse minister voor Economische Zaken Peter Altmaier is in het ziekenhuis opgenomen nadat hij tijdens een etentje onwel is geworden. Hoe hij eraan toe is, is niet duidelijk. De 63-jarige CDU-minister geldt als een vertrouweling van bondskanselier Merkel. Altmaier, die zijn carrière begon als topambtenaar bij de Europese Commissie in Brussel, spreekt vloeiend Nederlands. In 2018 las hij de H.J. Schoollezing van Elsevier Weekblad. Een omstreden standbeeld van generaal Robert E. Lee in de Amerikaanse staat Virginia wordt weggehaald. Dat heeft de gouverneur bekendgemaakt. Het standbeeld werd 130 jaar geleden geplaatst als eerbetoon aan de generaal die in de 19e eeuw vocht voor de Zuidelijke Staten, de Confederatie. Deze staten wilden de slavernij behouden. De Black Lives Matter-beweging is fel tegen de Confederatie-standbeelden. Na de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd door politiegeweld werden er bij het standbeeld van Lee in Richmond grote demonstraties gehouden. Het weer. Vannacht is het rustig. In het noorden kan er een spatje regen vallen. De temperatuur ligt tussen de 9 en de 12 graden. Overdag flinke periode met zon. Het wordt dan tussen de 23 en 27 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Jacob de Vries. 2:02, je luistert nog steeds naar Focus tot 4:00 hier op NPO Radio 1. En elke werknacht gooi je hier tussen 3 en 4 de beste podcasts van NPO Radio 1. Ik wil graag beginnen met de Yourdcast. We kropen tijdens de pandemie van lockdown naar lockdown. Ja, en dat allemaal om te voorkomen dat de IC-afdelingen zouden overlopen. Ja, de oplossing die lijkt eenvoudig, meer IC-bedden. Maar is dit wel zo? Rosanna Herzberger gaat in gesprek met professor Dr. Erik van Rij van de Erasmus Universiteit over zorg en uiteraard geld. Dag, hallo. Rosanna Herzberger voor Dr. Kelder & Co. Want ja, Nieuwert Kelder die zit echt in een prachtig oord in Lucca. Ik denk dat dat Cinque Terre is. Of ergens prachtig in het noorden van Italië. Dus ik mag weer inspringen. En vandaag mijn gast, professor Dr. Erik van Rij uit Rotterdam. Net als ik, dus dat komt goed uit. Aan de Erasmus Universiteit bestudeert hij inkopen, zorginkopen. Want ja, dames en heren, de zorg is een markt. Met kopers en verkopers die aanbod en vraag hebben. En die daarmee de prijs bepalen van... Ja, uw operatie, uw hartklep, uw heupkop, uw IC-bed ook. En die IC-bedden, dat is nogal belangrijk geweest natuurlijk de afgelopen tijd. Dus daar wilde ik eerst van hem weten. Want hij bepleit eigenlijk dat ja, je moet die IC-capaciteit helemaal niet uit willen breiden. Want elk IC-bed dat er beschikbaar komt, wordt onmiddellijk volgelegd. En daar vraag ik hem eerst naar. IC-bedden, dat moet je niet willen uitbreiden. Want hoe meer IC-bedden, hoe meer... IC-patiënten. Hoe werkt dat? Ja, ik denk dat eigenlijk voor een groot deel van de zorg zou je kunnen zeggen... De vraag is eigenlijk onbegrensd. In die zin dat we allemaal graag natuurlijk de beste zorg willen krijgen... als we die nodig hebben. En dat we, indien het beschikbaar is... waarschijnlijk ook veel meer zorg gaan consumeren. Nou, wat ik al probeerde aan te geven eigenlijk aan het begin... is dat het al een heel groot deel van onze... Rijksbegroting uitmaakt. Het is ongeveer 11-12% van het bruto nationaal product gaat naar de zorg. Ik denk dat iedereen die op dat systeemniveau naar de zorg kijkt, zegt... Het is in principe groot genoeg. Het moet niet veel meer groeien, want het gaat ons besteedbaar inkomen beheersen. De zorgkosten zijn nu ongeveer 6.500 euro per persoon per jaar, per inwoner per jaar. Dus het moet niet al te hoog groeien. En dan ga je natuurlijk kijken van, wordt het nu verstandig besteed? En waar in de zorg zou je misschien minder willen besteden aan waar meer? Nou, dan

tussen degene die inkopen en degene die de zorg leveren, dat er andersoortige relaties ontstaan. Die zijn niet meer zo antagonistisch als in het begin. Duidelijk, duidelijk. Dus zo ernstig is de marktwerking eigenlijk ook niet in de zorg. Dank voor de... Ik ben heel erg benieuwd waar dit naartoe gaat. Want de kabinetsformatie zien we de eerste berichten dat eigenlijk alle partijen willen minder markt en meer overheid. Maar Erik van Rij die zegt eigenlijk, in Nederland hebben we eigenlijk helemaal niet zoveel markt. Als in heel veel partijen onderhandelen samen, werken samen. Het valt wel mee, zeg maar, op die grote grijsschaal van marktwerking is Nederland een middenmotor. Tot zover professor van Rij van het Erasmus, van de Erasmus Universiteit. En dan nog even dit. Op zaterdag kom ik dan Dr. Kelder & Co. Presenteren. En dan staat ook mijn column online. En de dag dat... column in NRC Handelsblad. En de dag dat ik dat ik Erik van Rij sprak, publiceerde ik ook een stuk over het lezen met kinderen. Ik heb twee jongetjes, zoals je misschien weet, van 3 en 5 jaar. En dat lezen, dat moet. Want de kinderen die lezen niet genoeg. En van niet lezen word je dom. Dus elke avond roep ik, kom, we gaan lezen. En ik serveer de literatuur gewoon op, zoals ik de doperwten observeer. Zo van, het is niet altijd even lekker. Maar we gaan weer literatuur consumeren. En soms dan zijn er echt van die wanstaltige boeken daartussen. Met van die enorme, de lessen van onze tijd over een wezel. Had ik bijvoorbeeld een boekje en die was dan... En die wezel heet Willem en die is queer eigenlijk. Hij draagt de hele tijd mensenkleding. En dan gaan de andere wezels die gaan tegen hem protesteren. Want die vinden dat stom dat hij mensenkleding draagt. Nou, dan gaat het dus al helemaal mis. Want het moraal van het verhaal is natuurlijk dat die wezel Willem queer is en anders. En dat het leven mooier en beter maakt. Het is de les die er echt in wordt gestampt in dat boek. Maar mijn zoon die koos de hele tijd partij voor de demonstrerende wezels. En die vond dat Willem maar gewoon niet zo belachelijk moest doen. Dat hij gewoon die stomme kleren uit moest trekken en zich gewoon moest gedragen als wezel. En ik heb ook een probleem met mijn 3-jarige. Want we hebben ook een boekje waarin het bos wordt gekapt van de luiaard. En dat is heel erg verdrietig. En dat is helemaal niet de bedoeling natuurlijk. Maar ja. Mijn 3-jarige is dol op bulldozers en graafmachines. Dus die reageert eigenlijk heel erg positief op al die boskap. Niet de bedoeling. Gelukkig was er ook een heel groot succes deze zomer. En dat was de GVR, de grote vriendelijke reus van Roald Dahl. Kwaliteit en ook heerlijk. De geweldspiraal is hoog genoeg dat ik de aandacht vooral van de oudste erbij kan houden. En de Nederlandse trailer, daar zit zo'n mooie opsomming in welke reuzen er allemaal in voorkomen. Luister maar even. Wat voor soort monster ben je? Bottenkraker. Kinderkouwer. Vleeshakker. Schrokskranzer. Slagersjongen. Eet me niet op, alsjeblieft. Jij denkt dat omdat ik een reus is, ik een menspeuzelende kannibal is. Dank voor het luisteren naar de Jordcast. Blijven denken, blijven luisteren. En wil je nou meer horen van de Jordcast? Bijvoorbeeld over WF Hermans of de nieuwste voedingsontwikkelingen? Abonneer je dan op de Jordcast via je favoriete podcast-app. Het is 23 minuten over 3 en dit is Chef Special en Afraid of the Dark. There's a monster under my bed. We pillow talking. Oh, how I long to be its friend. But I don't wanna end up in that same place again. I've been doing better, doing better. Been through heavy weather, heavy weather. Never going back, going never. I've been doing better, but I am still afraid of the dark. Even though there's a sky full of stars, I don't know where I'm going, but I'm on the run. Can you leave a little light? sing another song. Come sleepwalk with me till it's dawn. Come sweet talk to me till my heart. It's got nothing but love for the dark. And I wish I was fast asleep, dreaming of my masterpiece. Demons come and dance with me. Well, you best believe there's a monster under my bed, and it grows when I forget. I am still afraid of the dark. Vijf voor half vier, Focus op Radio 1. Focus. Je ideale elftal samenstellen in FIFA Ultimate Team. Ja, voor veel jongeren is het een populair tijdverdrijf. Maar de gamemodus is niet zonder controvers. Ja, momenteel loopt er een rechtszaak tussen de Nederlandse kansspelautoriteit en Electronic Arts. Het zijn de makers van FIFA. Ja, in Ultimate Team zouden gokelementen zitten, wat niet zomaar is toegestaan. Ja, hoe zit dat precies? Aaron de Jong zoekt het voor je uit in deze aflevering van Alicante. We hebben het over de lootboxes. Daarmee verdienen grote game-uitgevers heel veel geld. Maar volgens een nieuw Brits onderzoek werkt dat gokproblemen in de hand. Hartstikke mooi. Wij gaan FIFA 20 pakketjes openmaken. Ik heb weer 12.000 FIFA-punten op mijn account gezet. Oh ja, dit is er één. Dit is er één. Nee! Oh! Ja! Het probleem is dat het is een product wat zich richt op kinderen, wat vervolgens je kind blootstelt aan die gokdynamiek. En ik denk dat ik in FIFA 21, ik weet dat het in ieder geval flink boven de 3000 ligt. Sowieso onder de 6000, maar ergens daar in het midden. En exact durf ik het niet te zeggen. Ja, welkom. Shino, Elif en Ilan. Hallo, hallo. Hoi. Hi. Alles goed? Goed, met jou? Prima. Beetje gespannen, want het is de eerste podcast die ik zelf onderzoek naar heb gedaan en host. Dus het hartje gaat lekker tekeer. We hebben helemaal vertrouwen in. Ja. Oké, nou gelukkig maar. In de compilatie van net hoorden jullie van alles. Hype voor het openen van pakjes, kritische geluiden. Maar vroeg me af, zijn jullie eigenlijk wel een beetje bekend met deze FIFA-wereld? Ik heb echt helemaal geen idee. Het is helemaal nieuw. Helemaal nieuw voor mij. Ja, ik heb gespeeld. Eigenlijk niet meer. Heel lang niet meer. En heel veel vrienden om mij heen spelen wel nog FIFA. En die willen dan ook met mij FIFA spelen. Maar ik ben gewoon te bang dan om met ze te gaan spelen. Want ik verlies toch altijd. Ja. En dat wil je niet met FIFA. Nee, dat wil je zeker niet. Nee. En wat maakt het dat jij hier zo boos om bent? Nou, en waarom ben jij deze aflevering gaan maken als allereerste aflevering van Alicante? Precies, nou dat kan ik je zo vertellen. Want ik ben zelf, of ik moet zeggen, ik was vroeger een fervent FIFA-speler. Ik heb dit echt heel veel gedaan. Echt mijn hele middelbare schooltijd, alle tussenuren werden besteed met naar het fietsen van een huis van een vriend. En daar hebben we echt gigantisch veel FIFA gespeeld. Als ik thuis kwam, werd de schooltas in de hoek gegooid en FIFA gespeeld. Kortom, ik was een liefhebber. En dat is ook Ultimate Team heel erg. Maar ja, het ontwikkelt zich gewoon op een manier die ik heel kwalijk vind. En ik denk ook gewoon dat het maatschappelijk iets is waar heel veel jongeren mee te maken hebben, maar wat toch echt kwalijke invloeden heeft op het gebied van gokken. Dus jij maakt je zorgen om die jonge scholiertjes? Ja, eigenlijk wel. Dus wat gaan we doen? Ja, daar gaan we. Ik ga uitzoeken of deze hijsa rondom FIFA terecht is. Daarom ga ik langs bij JJ van GameKings. Hij is gamejournalist en fel tegen het gokken in FIFA. Vooral omdat kleine kinderen het spelen. Ook ga ik de straat op om FIFA-spelers te vragen wat hier nou zo spannend aan is. En tenslotte spreek ik met Jeremiah. Hij heeft het afgelopen jaar duizenden euro's in FIFA gepompt. Maar we beginnen met de spreekbeurt. Aaron, spreekbeurt. Ja, want ik merkte al aan jullie, jullie kennen FIFA wel, maar niet Ultimate Team. En misschien ook voor de luisteraars die het niet kennen. Het is denk ik toch wel een goed idee om even duidelijk te maken waar we het nu precies over hebben. Graag. Komt-ie. De meeste mensen die kennen FIFA... Elif zit echt helemaal geconcentreerd. Ja. Ik heb geen idee waar dit heen gaat, dus ik ben heel erg benieuwd, Aaron. Nou, spits je oren. Ga ik doen. Zet je koptelefoon wat harder. Ga ik doen. Hier komt-ie. De meeste mensen die kennen FIFA als een voetbalgame. Dat is het nog steeds, maar sinds een aantal jaar is er ook een nieuwe spelmodus, genaamd Ultimate Team, afgekort als FUT. Nou, wat doe je nou in FUT? In FUT kun je als speler je eigen droomelftal bouwen. En hierbij ben je niet gebonden aan de teamverdeling die er nu is. En hierdoor kun je bijvoorbeeld Ronaldo en Messi in hetzelfde elftal laten spelen. Nou, voor een beetje voetbalkenner weten dat niet snel gaat gebeuren. En dat weet ik dan wel weer. Jee, ja, gelukkig. Ik volg het tot hier. Oké, okay, helemaal goed. Het wordt niet heel veel moeilijker, hoor. Dus het gaat goed zo. En hoe bouw je dat team nou? Dat kun je doen door middel van kaartjes. En die kun je eigenlijk nog het beste vergelijken met Panini-kaarten. Kennen jullie dat nog? Nee. Nee. Nee, van sorry. Die voetbalkaartjes, wat je ook misschien bij de... Oh ja, natuurlijk, bij de Albert Heijn. Precies. Op Pokémon-kaarten kun je toch ook mee eigenlijk het wel. Het kopen van pakjes kaarten en de spanning van wat daarin zit. Ja, precies. Ja. Ik ben bekend met de Pokémon-kaart. Oké, okay, dan houden we bij Pokémon-kaarten. Ik volg het nog. Ja. Ga door. Nou, je verzamelt nu geen Pokémons, maar spelers. En ook Messi's. Mm-hmm. Speciale vormen van Messi's, want je hebt ook bepaalde kaarten die beter zijn van een speler. En hoe kom je aan die kaarten? Die kun je kopen. En dat kun je doen met munten die je in het spel verdient. Maar ook met echt geld. En deze kaart kun je vervolgens verhandelen op een transfermarkt. Dus er is een bepaalde waarde aan gebonden. Wow. Oké. Ja. En, maar je kan er dus ook geld mee verdienen? Ja. Op een illegale wijze. Oh. En dat is eigenlijk ontzettend makkelijk. Want je hoeft alleen maar in te tikken FIFA munten. En je hebt een scala aan websites waarop jij je munten kan verkopen. Mm. Nou goed, er is dus hier veel over te doen. Want... Messi is de nieuwe Bitcoin. Ja. Ja, zo voelt het een beetje, ja. Nou, kan ik je wel vertellen, want een tijdje geleden is er nog in Oekraïne een hele grote operatie opgerold. Waarbij die gasten, die hadden iets van honderden PlayStations, waarin kopieën van FIFA zouden zitten. Dus het is heel goed denkbaar dat zij dat spel spelen om vervolgens die kaart te verkopen voor echt geld. Wauw. Oh. Ja. Wow. En er is dus inderdaad wat over te doen. En de Nederlandse kansspelautoriteit heeft een onderzoek gedaan naar gokelementen in games. Er kwamen verschillende titels naar buiten, waaronder FIFA. En ze hebben FIFA een dwangsom opgelegd. De maker daarvan ging in hoger beroep. En die rechtszaak loopt nog steeds. Maar wat is dan gokelement hierin? Dat je die kaarten blijft kopen, denk ik. Precies, toch? Want van tevoren weet je niet wat er in zo'n pakje zit. Okay. En jij wil Messi. Dus je blijft maar doorgaan en doorgaan totdat je Messi krijgt. Maar misschien krijg je Messi niet. Precies. Ja. Aha. En dan ga je spenden. Ik heb nog even een vraagje voor jullie. Hoeveel denken jullie dat het bedrijf hiermee verdient? Ja, als jij zegt één jongen heeft al 3000 euro uitgegeven. Ja, miljoenen. Ja, misschien wel miljarden. Miljoenen, want het is een internationaal bedrijf. En echt overal ter wereld wordt dit echt flink gespeeld. Precies. Ja, miljarden. Ja, denk dat ik denk wel. Ik ook. Dat denk ik ook. Afgelopen jaar... In 2020 heeft Electronic Arts meer dan 1,62 miljard dollar verdiend. Wow. Met enkel deze spelmodus en dus de verkoop van pakjes. Dus er is veel over te doen. En iemand die hier ook een behoorlijke mening over heeft, behalve de kansspelautoriteit, is JJ van GameKings. En ik heb hem gesproken, ik ben naar hem toegegaan. Was leuk, want het was ook een jeugdheld van mij, dus... Geweldig om even met hem over dit onderwerp te praten. En ik vroeg hem tijdens het interview wat nou het probleem is in FUT. Jij kijkt hem ook echt zo aan van, waarom is deze man jouw jeugdheld? Ja, ja, ik had, ja, eigenlijk wel. Maar ja, ik, kan, ja, ik snap het. Ik ken hem niet. Nee, maar we moeten Aaron ook wel beter leren kennen. Ja. Stel je nu de vraag, Aaron, waarom is JJ jouw jeugdheld? Fijn dat jij dit zo voor mij voorkomt. Nee, Aaron, ja. Hey, en een hele spontane vraag. Waarom is dit jouw jeugdheld? Ik kreeg als 10-jarige kreeg ik een abonnement op Power Unlimited. Dat is zo'n gamesblad. Ik was echt een klein nerdje vroeger. Ja, jongen. Ik ben echt blij dat ik niet de enige vrouw ben hier. Ik weet het ook niet. Ik heb geen idee waar je het over hebt. Maar goed, ga verder. Ja, ik was een klein nerdje en ik kreeg een abonnement op. En, Het is een blad. Ja, het is een magazine. Ja. Ah, okay. En, van een Donald Duck voor de gamers. Hoe ik Ranger was vroeger, ja, was ja, jij game boy. Ja. Oké, okay, ga verder, move on. En, hij was een van de redacteuren. En ze hadden ook een programma waar ze eerst mee samenwerkte. Toen ging het apart met de Game Kings. Daar keek ik altijd naar. Dus het was voor kleine Aaron een droom om JJ te ontmoeten. Dat snap ik wel. Het is alsof jij de grote panda ontmoet van ja, het WNF. Dat wil je. Ja. Dat wil je in het leven. Ja. Nou, de grote panda van het WNF. Maar dan voor Aaron. Ja. Wat ging je ook weer vertellen? Ja, tijdens het interview vroeg ik aan hem wat nou precies het probleem is in FUT met deze kaartjes. Wat ik shady vind is dat aan de ene kant je niet weet wat er in een pakje kaarten zit bij FUT. Dus en dan krijg je volgens de peer pressure. En peer pressure is immens, zelfs voor volwassenen. Maar voor kids is dat gewoon bijna ondoenlijk. Als jij op de middelbare school, of misschien zelfs op de lagere school, speelt allemaal FIFA. En één jongetje in de klas heeft Ronaldo en Messi in het team. Dan wil dat andere jongetje ook. En die snapt de waarde van geld niet. En het is een gokspel. Ik bedoel, wat EA ook vertelt en probeert uit te leggen dat het niet gokken is. En ja, we geven de kans. Het is allemaal bullshit. Het is regelrechte bullshit. Het is gewoon gokken. En dat vind ik gewoon niet cool. Want dan gaat het niet meer om gamen. En het belangrijkste is, ik heb ook geen probleem met gokken. Als je 18 jaar bent of ouder en jij wil 16.000 euro... je hele pensioen of de erfenis van je ouders in pakjes FUT doen... moet je lekker zelf doen. Ik doe ook gekke dingen met mijn geld. Maar voor kinderen vind ik het gewoon echt misdadig. En EA, ze marketen er gewoon op. Ze zeggen dat ze het niet doen, maar ze doen het indirect wel. Want ze geven influencers die FUT-pakjes om te openen. Er staan advertenties in bladen waar kinderen in zitten. En die game is gewoon, daar zit geen leeftijdsbegrenzing op. Kortom, niet cool. Ja, ik vind het grappig dat hij dat nu zegt. Want de vraag die de hele tijd in mijn hoofd zat is... vanaf wat voor leeftijd mag je dat spel spelen dan? Er staat een hele grote sticker op met 3 jaar en ouder. Nee. Ja. Huh? Ja. Hoe dan? Ja, omdat dat wordt gedaan door de PEGI. Dat is volgens mij een instituut dat beoordeelt games. Maar dat gebeurt vooral... ze kijken naar geweld bijvoorbeeld. Maar ook naar gokken en dergelijke. Maar, kijken ze wel naar. Daar kijken ze naar. Maar FIFA wordt nog niet aangemerkt als gokken. Nee, maar dat is natuurlijk ook een extra functie. En ik denk dat het heel erg lastig is. Neem het goede, ik vind het ook niet oké voor kinderen. Maar het is natuurlijk heel moeilijk om te controleren... of zij ook die extra functie gebruiken bij dit spel. Lijkt ja, maar, me, toch? Ja, maar je zou toch ook denken... je hebt bijvoorbeeld GTA. Ja, weet ik veel. Ik heb daar allemaal geen verstand van. Ja, nee, maar dan heb je toch ook bepaalde leeftijds... Ja, die is voor 18 jaar en ouder. Ja, nou, ja, omdat daar geweld in zit. Ja, maar dus als er dan een element in zit... wat niet gepast is voor een 3-jarige... dan zet je toch niet 3 jaar en ouder op? Nee, ja, mee eens. Dus want die functie zit er toch wel in. Maar goed, als ze zeggen voor 18 jaar en ouder... ik heb ook wel eens toen ik 15 was op de PlayStation gezeten met GTA. Dus in hoeverre... Moet die organisatie niet zeggen dat het voor 1+ is. Nee, precies. Dat is echt heel raar. Ja, mee eens. Kwalijk. Ja. Maar, hè, met het gegeven dat jij zegt, Aaron... dat hier 1,62 miljard mee wordt verdiend... Mm-hmm. Zit hier dan een grote lobby achter... dat FIFA eigenlijk daar ook een vinger in de pap heeft? Ik weet niet of er een hele grote lobby achter zit. Het is, Wat zegt jouw journalistieke gevoel? Wat mijn gevoel zegt gewoon, waarom dit nog steeds kan... is het feit dat de beleidsmakers in dit land... op het gebied van digitale wetgeving heel erg achterlopen. Dat denk ik. Want het is gewoon een ontwikkeling van de afgelopen jaren. En we hebben het al vaker gezien dat het een aantal jaar duurt... voordat de wetgeving op het gebied van... Ja, dingen op internet. Ja, dingen op internet achterloopt. Het is bijna wel een soort van rode draad van, ja, van Alicante. Die boomers. In de Tweede Kamer. Ja. Ja. Maar goed, snappen jullie zijn frustratie van JJ? Ja, zeker. Ja. Het doet me ook een klein beetje denken aan aflevering 18, seizoen 2... over de fatburners. Mm-hmm. Want daar zat een hele marketingplan achter. En influencers die dan fatburners promoten... terwijl die fatburners niet eens voldoen aan de eisen van de NVWA. Mm-hmm. Maar toch is dat zo'n grijs gebied op de een of andere manier... dat er niet veel aan gedaan kan worden. Ja, nou, wat ze hier gewoon doen met die marketing... hij noemt het ook de influencers... wat echt ontzettend populair is op FIFA... en dan spreek ik echt over in Nederland honderdduizenden views... en in het buitenland over miljoenen views... zijn YouTubers die gewoon alleen maar van die pakketjes openmaken... Ja. Om nou ja, te showen welke spelers ze krijgen. Unboxing. En zij krijgen waarschijnlijk... ja, dat, zij krijgen gewoon geld van... Electronic Arts, om die pakketjes open te maken. Ze krijgen gewoon die FIFA-punten. Ja, en dat op zich denk ik, dat vind ik dan wel weer logisch... dat daar een heel marketingplan achter zit. Ja, dat, is, ja, dat gebeurt bij alles. Nee, dat snap ik wel, maar des te kwalijker... dat het dus voor 3 jaar en ouder is. Ja, ja, al die kinderen ja, kijken daarna. Want die zoeken dat inderdaad dan ook weer op YouTube. Mm. Ja. In ja. FIFA. En een vraagje, aangezien het dus allerlei... ja, ik heb nu een beetje een beeld bij me dat 1 grote scam is. Maar misschien zie ik het dan verkeerd, hè? Maar heb je dan bijvoorbeeld wel die plaatjes, of hoe noem je dat? Die kaartjes die je dan als kind heel graag wil hebben. Bestaat die dan wel? Ja, alle spelers zitten daarin. Oké. Okay. Maar echt... dus de kans echt superklein dat je die dan krijgt? De kans is superklein. Ja, maar echt. Dat was toch ook met Pokémon kaarten? Daar had je ook hele goede en hele slechte. Ja, maar je had af en toe nog wel hele goede. Dat bedoel ja, ik. Ja, ja. Met glitters. Ja. Ja, dus het was niet zo shimmertjes. Ondenkelijk dat jij een van die speciale kaarten in handen kon krijgen. Ja, want even voor jou, Shino, en Eli waarschijnlijk ook. In FIFA hebben... Mij niet. jij hebt wel eens FIFA gespeeld. Oh, ja. Maar elke speler in FIFA heeft een beoordeling. En dan Messi en Ronaldo zijn dan de hoogste. En hoe hoger de beoordeling, hoe zeldzamer die spelen. Mm. Dus als je echt die hele goede kaart wil, ja, dat is echt een minieme kans dat je die krijgt. Maar waarom wil iemand niet gewoon met dat normale team spelen? Waarom willen ze per se al die spelers in dat team? Ja, dat snap ik wel. Dat is toch logisch? Ja? Je wilt toch altijd het beste van de beste? Nou, heel goed dat je dat vraagt, want ik weet hoe de tegenstanders erover denken. Maar ik ben ook even de straat op gegaan om aan mensen te vragen waarom het nou zo leuk is. Ja, ik vind het gewoon hartstikke leuk om te starten met eigenlijk helemaal niks. En gewoon langzamerhand er veel te spelen. Eigenlijk veel nieuwe spelers te krijgen en zo je eigen team te gaan bouwen. De progressie in je team. Dus als je nieuwe spelers wil kopen, dan moet je daar echt voor spelen. En dan voelt het een soort van satisfying als je dat hebt gehaald. Dat je gewoon met vrienden kan spelen of tegen tegenstanders. Eigenlijk de pack luck die je kan krijgen. Zou ik zeggen, dat is eigenlijk een soort van Adeline. Dat ik de hele tijd andere mensen in kan maken op het spel vooral, ja. Gewoon beter dan mijn vrienden. En dan kan je er lekker mee opscheppen eigenlijk. En je hebt ook packs erin. Daar zit wel veel kritiek op momenteel. Wat vind jij van het pack systeem in FIFA? Het naait je heel erg. Het is, de ene keer heb je een goede tijd, de andere keer heel slecht. Ja, ik weet niet. Ik vind het een beetje, het is een beetje naaierij. Eerste klas. Want ze naaien hartstikke op alle pakketjes. Alles kost hartstikke veel geld. Ja, nee, ik zie het zelf niet als gokken. Het is natuurlijk wel een beetje gokken. Je geeft geld en dan moet je maar hopen of je iets moois krijgt of niet. Het gaat gewoon bijna te snel voor mij, hè? Door al die termen. Pack. Pack luck. Ik merk hier een onwijze genderkloof. Ja, maar echt. Ja, jullie jongens... zitten echt met stijgende verbazing te luisteren... ja. Als iemand adrenaline krijgt van het openen van zo'n pakje. Ja, nee, dat snap ik wel. Nee, dat snap ik wel. Maar kijk, je moet je even inbeelden. Stel je voor, je krijgt nu, ik weet niet, hou je van designertassen of zo? Nou ja, vind ik niet iets zeldzame, Chanel-tas of zo. Mm-hmm. Blij word jij dan? Ja, kapot blij. Ja, kijk, snap je? Zal ik iets die vergelijking moet je vertellen? Nou... Ik heb van de week een nieuwe keukenmachine gekocht. Oh my god. Ik was er echt blij mee. Maar voor je vriendin toch? Niet voor jezelf? Was toch cadeau? Ja, onze huisman, huisvader. Voor jullie samen. Ja, voor ons samen. Ja. Maar dat terzijde. Oh, je was gewoon heel erg blij met die keukenmachine? Ja, nog steeds. Oh, oké. Ik heb brownies gebakken. Oh, lekker nice. Man. Ja. Maar Ilan, jij noemde het inderdaad een genderkloof. Ik weet dat we bij NPO Radio 1 diversiteit hoog in het vaandel hebben staan. Ik heb echt mijn best gedaan... Maar de vrouwen die ik sprak, die niemand speelde het. En op het eind ging ik ook gewoon doelgericht zoeken naar, toch wel jonge gasten. En dat leek te werken. Nou ja, er zullen vast dames zijn die dit spelen. Ja, maar ik denk wel procentueel wat minder. Ja, dat weet ik wel zeker. Maar is het erg? Vind ik niet. Nee, toch? Nee. Of vinden jullie dat er meer vrouwen FIFA moeten spelen? Ik vind dat iedereen lekker moet doen wat hij wil. Interessant detail. Er zijn geen kaartjes van vrouwenvoetballers in FUT. Dat vind ik dan wel weer stom. Ja. Ja, maar dat vind ik ook stom. Ja, dat hebben ze niet. Het is alleen nog FUT voor de mannen. Ja, met die 1,6 miljoen, miljard die ze verdienen. Ja. Kunnen ze best ook vrouwenkaartjes van maken. Ja. Dat zal wel een marketingkeuze zijn. Eén ding die steeds terugkwam in de Foxpop was dat de drang voor competitie. En vroeg me af, zijn jullie een beetje competitief ingesteld? Kunnen jullie snappen dat je eigen team bouwen en dan een beter team hebben dan de rest, dat die mensen zo aanspreekt? Jawel. Ja. Ik heb vroeger dan nog een term voor de dames, OSM. Nee. Oh ja, dat ken ik wel. Nee, dat zeg maar echt tuurlijk niet. Online soccer manager. Nee. En dan kon je ook een team bouwen en dan steeds beter. En dan had je... Was het nou elke nacht of één keer in de week dat je een wedstrijd had? Eén keer in de week, geloof ik. Ja, en dan had je 's nachts een wedstrijd en de volgende ochtend werd je wakker en dan had je een wedstrijd tegen iemand anders gespeeld. Ja, toen was ik super competitief. En als ik misschien daar wat geld tegenaan had kunnen gooien, maar dat kon destijds niet, volgens mij. Dan had ik het misschien wel gedaan. Mm. Alleen was het toen niet zo makkelijk om online ook geld te verwerken en zo. Ja, ik ben wat ouder. Maar goed, begrijpen jullie wel als jullie al die mensen zo enthousiast erover horen praten? Ja, ik niet echt, maar... Nee, ja. Nou, Elif, dan gaat jouw onbegrip waarschijnlijk nog veel groter worden. Want voor de aflevering was ik op zoek naar iemand die heel veel geld aan de game heeft uitgegeven. En hoe ik dat heb gedaan, ik heb op Facebook een groep gevonden, FUT Community Nederland. En daar heb ik een oproepje geplaatst. En in mijn hoofd had ik iets van, nou ja, €2000. Als iemand er zoveel aan zou hebben gegeven, dan was ik al heel blij. Nou, ik plaatste een reactie en ik ontving binnen no time honderden reacties daarop. Nou ja, een groot gedeelte daarvan, die maakte een grapje waarin zijn vrienden taggen van, haha, je hebt er 21.000 in, je hebt er sowieso een tweede hypotheek voor. Maar ik kreeg ook redelijk wat serieuze reacties. En een van hen was de 21-jarige Jeremiah uit Spijkenissen. Hij vertelde mij dat hij zo'n 6 à 7 jaar geleden begon met Ultimate Team. En door de jaren heen is hij er steeds meer geld aan gaan uitgeven. In FIFA 20 gok ik tussen de 500 en de 1000 euro. En ik denk dat ik in FIFA 21 ja, zeker boven de 3000. En daarboven durf ik het niet exact te zeggen. Maar ik gok dat het tussen de 4000 en 4500 euro ligt. Met ook wat dingetjes erbuiten die niet per se je punten zijn, maar dan munten of wat dan ook. Ja, dus tussen de 3 en 4.500 euro aan FIFA-punten. Een fors bedrag. En ik vroeg aan hem of hij na de aanschaf daarvan niet meteen spijt had. 1000%, ja. Het was op dat moment, is het leuk, is het... Van, oh, je hoopt dat je wat goeds krijgt. En dan achteraf heb je spijt. Echt, ik denk vaak 2 minuten later al. Want dan valt het tegen. Ik bedoel, je hoopt allemaal op een Cristiano Ronaldo, een Neymar, noem het maar op. En dan krijg je Inzaghi of de buurman hier die bij Bal op het Dak speelt. En dan bouw je, want dan heb je er 100 euro in gestopt en je hebt er eigenlijk niks voor terug. Toch weerhield die spijt hem er niet van, dus om opnieuw vaak geld en pakjes uit te geven. Maar wacht, dit klinkt gewoon echt als een pure verslaving. Ja. Als je iets koopt, daar heel erg enthousiast over bent en 2 minuten later daar spijt van hebt... Dat klinkt gewoon als een verslaving. Ja, nou, ik denk als je zoveel geld eraan uitgeeft... dat het ook wel een verslaving is of aan het worden is. Ja, dat vroeg ik hem ook, of hij het als verslavend zag. Ja, niet per se, maar dat, ja, zelf is dat altijd een beetje moeilijk beoordelen. Maar semi wel. Het is wel een soort van verslavend, want je blijft doorgaan tot je iets goed hebt. En dat kan soms gewoon 300 euro duren voordat je 1 goede speler hebt... en dat je satisfied bent en... Maar niet per se dat ik zeg van, oh, ik ga al mijn geld erin stoppen... en ik stop pas totdat ik die speler kan kopen. Het is wel echt dat ik het leuk vind om te doen en niet per se verslaafd ben. Het is gewoon dit jaar gewoon veel geweest aan geld... maar niet omdat ik echt iets had van, oh, ik moet maar blijven uitgeven. Niet stom bedoeld. En vaak als je dat zegt, ga je iets stom zeggen. Dus zeg maar, weet je wat, ik zeg het gewoon. Hij praat echt als iemand die juist heel verslaafd is. Ja. Ja. Snap je wat ik bedoel? Het is een beetje een soort van ontkenningsverschijnsel. Ja. Zo van, ik doe het niet, maar toch doe ik het. Ja. Omdat ik het leuk vind. Stelt niet zoveel voor, maar toch weer wel, maar toch weer niet. Ja. Ja. Wat vindt zijn omgeving ervan dan? Ik nam het interview bij hem thuis af. En zijn vriendin was er ook. En nadat ik hem had gesproken, had ik haar ook even gesproken. Wat zij ervan vond. Ja, niet goed natuurlijk. ik kijk er wat realistischer op. Maar ja, ik ben natuurlijk ook zelf geen gamer. Dus ik zie het plezier daarvan niet echt erin, denk ik. Ik snap het wel, want hij haalt er wel heel veel plezier van uit. Maar nee, zelf zou ik het of sparen of lekker wat anders van doen. Of vakantie of inderdaad leuke dingen kopen. Ik ben wat materialistischer dan hij. Dus ja, het zou niet mijn voorkeur zijn. Nee, zeker niet. Elif had eigenlijk de vriendin van Jeremiah kunnen zijn. Ja, ik zou van 3000 euro lekker op vakantie willen, ja. Ja, ja. Ja. Ja, en nou, je vroeg naar zijn omgeving. Hij vertelde ook dat zijn moeder er regelmatig wat over heeft gezegd. Want, maar was het zijn eigen geld? Het is zijn eigen geld. Ja, dat gelukkig. Maar hij ja. koopt het nog steeds? Nou, nu niet meer. Maar kan hij het missen? Blijkbaar. Dat zegt hij. Hij zegt, zoals hij ook zei... Maar van, kan daarna nog wel op vakantie? Ik weet eerlijk gezegd niet of ze op vakantie gaan. Ja, maar komt dat door iets anders? Of, Dat weet ik niet. Maar nou, ik kreeg niet de indruk. En wat hij ook vertelde, dat ze, en wat ze ook zeiden, dat ze nou, weet ik veel, minder door eten bijvoorbeeld. Het nee, is okay. niet dat ze in de schulden raken. Ja. Maar het is wel gewoon heel veel geld. Ja, ik wou net zeggen, ik vind het echt een flink bedrag. Wat vind je het zelf zonde, Aaron? Ja. Of snap jij de drive? Ik vind het zonde. De drive kan ik in enigszins begrijpen. Maar dit gaat mij ook wel een grens over. En ik moet denk ik nog iets noemen wat... jullie nog niet weten, maar elk jaar verschijnt er dus een nieuwe FIFA. Nu is FIFA 21. In oktober komt FIFA 22. En in Ultimate Team ben je dan alle kaartjes kwijt die je vorig jaar had. Joh, nee. Ja. Echt? Zelfs dat nog? Ook dat nog. Wow. Maar hij heeft dus 3000 euro uitgegeven. En dat is over een maand niets meer waard. Ja, dat is echt gokken. Dat is gewoon wel echt gokken dan. Ja. We zijn er stil van. Ja, en ik vind dat heftig. Heb je ook online of misschien wel mensen gesproken... waarvan echt hele jonge kinderen hier dus... Ja, zijn online wel verhalen. Ik heb in het buitenland een artikel gelezen van een vader... die gewoon een kind zijn creditcard had gepakt. Oh, ja. Hoe oud was het kind dan? Ja, die was rond de 10, denk ik. Ja. Maar als je er dus over nadenkt... dan moet je dus eigenlijk aan het begin dat die versie uitkomt... de kaarten kopen en dan zou je ze dus nog door kunnen verkopen. Nou, toch? Wat ze doen, zijn ze heel slim in. De maker van FIFA Electronic Arts... die maakt inmiddels wel bijna om de week een nieuwe promo... waarbij dus nieuwe kaarten verschijnen... waardoor ze mensen steeds nieuwe pakketjes willen laten kopen. Het is gewoon één grote geldmachine. Maar heeft de EA zelf hier wat over te zeggen? Ja, ik probeerde ze de hele tijd te bereiken, maar mijn hemel, wat was dat? Een godsdrama. Dat is echt verschrikkelijk. Ik neem jullie eventjes mee naar mijn reis om Electronic Arts te bereiken. Ik probeerde eerst via de website, probeerde ik ze op allerlei manieren te bereiken. Maar nergens op de website staat een nummer van een perswoordvoerder of wat dan ook. Dus in pure wanhoop ben ik gewoon de klantenservice gaan bellen. Okay, so yes, I can send the case to customer relations. Nou, ik werd dus meteen doorverbonden met de Engelse lijn. Ik moest in krakkemikkig Engels vertellen dat ik een woordvoerder wilde spreken. Ik zou een e-mail krijgen. Nooit gekregen. Nou, ik ging wat zoeken verder. Ik kwam een PR-bureau tegen. Dat deed onder andere de PR voor Electronic Arts doet. En ik sprak hen ook. Als je dat zou kunnen mailen naar ea@vertical6.nl. Het klinkt alsof het een game is, dat je telkens bij extra level bent. Nou ja, laat maar raden, geen reactie. Nee. Jawel. Ik heb een e-mail gekregen. Ik moest een gigantische vragenlijst invullen waar het interview over ging. Oh my god. De tijd begon te tikken. Ik had ongeveer nog 11 dagen voordat de uitzending zou zijn. een paar dagen later, ik krijg een e-mail terug dat ze iemand gaan zoeken. Prima. 5 dagen later, ik stuur een e-mail met een reminder. Ik krijg een bericht terug dat ze het hebben gevraagd, maar nog geen antwoord hebben. Nog 2 dagen later. Dus op dit moment nog zo'n 4 dagen tot de podcast. Oh, ik vraag of ze wat hebben gehoord. Ik krijg een e-mail terug en diegene zegt... nee, ik heb nog geen reactie en verwacht dat ook niet te krijgen op dit moment. Aaron de Jong in een zoektocht. Naar Electronic Arts. Naar een antwoord. Electronic Arts. Ja, maar het is toch kwalijk dat zo'n bedrijf niet voor commentaar bereikbaar is? Ja, typisch eigenlijk. Nou ja, ik denk omdat zij ook wel weten van... er is iets niet helemaal kosher aan dit. Nee, maar ik heb nog wel even op internet gezocht... om toch een soort van reactie te krijgen. Het Britse parlement deed ook onderzoek naar gokken en games. En toen in een hoorzitting heeft een woordvoerder van Electronic Arts... het volgende gezegd. Ze vergeleken hun eigen Ultimate Team met veel andere producten... waar veel mensen op een gezonde manier van genieten... en het verrassingselement kunnen waarderen. Zo werd het onder andere vergeleken met die chocolade-eieren... waar een surprise in zit. Zie iemand 3000 euro daaraan uitgeven. En ze zei, vrij vertaald... Ja, daar wil je toch uiteindelijk ook het leukste speeltje trouwens, dat eitje is niet overal, niet in elk land inderdaad... te koop, hè? Vanwege dus een soort van gokelement. Ah. Ja. En alsnog gaan ze het hiermee vergelijken. Dus eigenlijk zeggen ze dat precies. Dat wist ik niet. Oké, dat is wel tof. En vrij vertaald, we denken dat de manier waarop we deze mechanismen hebben geïmplementeerd eigenlijk best ethisch en leuk is. En iets is waar mensen van kunnen genieten. Applaus. Ja, ja, helemaal mee eens. Maar je zei in het begin toch ook al dat er een rechtszaak loopt? Ja, ja, dus ik kan me heel goed voorstellen dat zij denken... ja, doei, wij gaan echt niet meewerken aan zo'n interview... want dan worden we keihard afgebrand. Ja, het is die rechtszaak is overigens best wel een belangrijk iets... want het is de eerste keer dat een nationale kansspellenautoriteit... zo'n rechtszaak voert tegen een gamebedrijf. In België zijn die pakketjes al verboden... In Nederland nu dus mogelijk. Als de hoge... En ook door een rechtszaak in België? Of nee, daar is van tevoren, omdat daar de lokale wet anders is. Daar is de Tweede Kamer, daar zitten misschien wat millennials en Gen Z'ers in de Tweede Kamer. Misschien, maar het heeft dan meer te maken met dat de lokale wetgeving omtrent gokken daar anders is. Okay. Maar hoe kan je dat per spel, per land dan aanpassen? Of is dat elk land heeft zijn eigen regels. Ja, en er is in Nederland is er ook al eerder over gesproken. Ik sprak met Anne Kuik. Zij heeft haar Kamervragen over gesteld en zij vertelde ook wat daar zo moeilijk aan is. Het is gewoon lastig als de zaken internationaal zijn. Dus als het internationale spellen zijn, moeten we echt kijken... wat zijn de mogelijkheden om ook internationaal te kijken... hoe je daar regels op hebt. Ja, en deze rechtszaak kan daar dus een doorbraak in zijn. Want stel Nederland besluit dat het inderdaad illegaal is... kunnen andere Europese landen volgende ook hun wetgeving daarop aan te passen... en terug te vallen op wat Nederland besloten heeft. Dus er staat veel op het spel met deze rechtszaak. Hm. Goed bezig, toch? Er is licht aan de tunnel. Maar aan de andere kant, omdat zij per jaar dus 1,6 miljard... ik zeg het cijfer nog maar even, want het is bizar... Verdienen, hebben ze natuurlijk ook wel een gigantische lobby gaande, denk ik. En dat denk ik ook. En de beste advocaten ingeschakeld. Ja, dat zou me niet verbazen. Nee, die denken ook, er wordt nu aan onze geldboom gezaagd. Dat moeten wij kosten wat het kost stoppen. Precies. Maar wat is nu eigenlijk de conclusie? Is deze hijsa rondom FIFA terecht en hoe schadelijk zijn die... pakketjes met spelers nu eigenlijk? Ik vind het terecht. Ik vind het zeker terecht. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja. Als je weet dat jonge kinderen dit spelen... Ja. Dan denk ik, ja, daar moeten we gewoon vanaf. Ja. Mijn gedachten zijn bij de onschuldige middelbare scholieren. Ja, sowieso 18 plus worden. Die al op jonge leeftijd bloot worden gesteld... aan deze kwalijke vorm van gokken. Ja. Verschrikkelijk bedrijf. En Jeremiah, arme jongen. Ik heb hem gesproken. Ja. Hij zei, volgend jaar... Gaat hij op vakantie? Nee, dat weet ik niet. Maar in ieder geval geen geld aan FIFA uit te geven. Ja, maar dat zeggen verslaafd altijd. Nou, Ilan. Nee, nou, okay. Ik ben, nee, ik hoop het voor hem. Ik hoop het ook. Zeker. Voor hem en zijn vriendin, dat ze op vakantie kunnen. Dat zou leuk zijn. Zullen we dan gewoon Jeremiah volgend jaar opbellen? Gaan we doen. Op hetzelfde tijdstip. Ja. En dan houden we hem eraan. Ja. Goed. Wat is uiteindelijk je eigen conclusie na al dit geresearch van je? Nou ja, mijn mening is alleen maar bevestigd. Want ik heb echt een scheidhekel aan Electronic Arts. Ik vind het echt een verschrikkelijk bedrijf. Oh. Verbaasd? Ja, nou, je omdat je zo'n, wel veel bij. Ja, zo'n gameliefhebber bent, dacht ik... dat haat zo groot. Even om JJ te citeren, dit heeft niks meer met gamen te maken. Okay. Dit is gewoon ordinair geld verdienen. Verschrikkelijk. Stop ermee. Eigen conclusie. Dat vind ik een hele haal die pakketjes conclusie. Eruit. Ja, stop haal die pakketjes ermee. Eruit. Haal me je weg. Het was Alicante wat je hoorde op Radio 1. En het ging over FIFA Ultimate Team. En wil je meer van Alicante horen, download dan de podcast. Inmiddels 4:02. Onze theoretisch geschoolde vriend Steven Komduur. Leuke grap, goedemorgen. Nee, beetje bruggetje toch? Nou, het was een heel mooi bruggetje, want we gaan het daarover hebben namelijk. Over theoretisch en praktisch geschoolde mensen. Want er zijn eigenlijk gewoon in Nederland te veel mensen theoretisch geschoold. Ja. En... Goed dat je dat zegt trouwens, theoretisch en praktisch. Want hoog of laag, dat is tegenwoordig niet meer, hè? Nee, er zit toch een soort waardeoordeel in. Dat je... Maar het hbo bestaat dan nog wel, toch? Hoger beroepsonderwijs, ja. Middel-mbo, middelbaar. Ja. Ja. LBO had je vroeger? Ja, nou, dat is ook een goede tijd. Daar kan je ook een goede stelling over bedenken. Ja? Wij gaan het in ieder geval nu hebben over het aantal studenten, academische studenten. 327.000 zijn er dit jaar of vorig jaar bijgekomen. Die dan weer naar de universiteit gaan doen. Die gaan allemaal hun diploma halen. En eigenlijk hebben we in Nederland al lang een tekort aan praktisch geschoolde mensen. Ja. Mensen die gewoon met hun handen in de aarde willen zitten. Die gewoon hier een mengpaneel moeten bedienen. Die gewoon een mengpaneel, of in ieder geval dat willen repareren. Die missen we eigenlijk. Ja. Dus wij vragen ons af, moet er niet een limiet komen op praktisch of theoretisch geschoolde mensen? Okay. Een limiet op theoretisch geschoolde dat mensen? Dat je gewoon zegt met elkaar, er mogen maar zoveel duizend studenten ieder jaar. Dan word je gewoon uitgeloot. Ja. Daar mag je op bellen dus. Ja. Mooi, fijn. Dankjewel, Steve. Ja, 0800-1121 of berichten via de Radio 1-app. Maar ik weet van Stefan dat hij het leuker vindt om gewoon eventjes met je te praten hier op deze zender. 0800-1121. Ik wens je een hele fijne dinsdag 7 september. Dag. NTR. Speciaal voor iedereen. NTO Radio 1. 4 uur, Jelle Visser met het NOS-journaal. De Duitse minister voor Economische Zaken, Peter Altmaier, is in het ziekenhuis opgenomen nadat hij tijdens een etentje onwel is geworden. Over zijn medische toestand zijn geen details bekendgemaakt. De 63-jarige CDU-minister geldt als een vertrouweling van bondskanselier Merkel. Altmaier, die zijn carrière begon als topambtenaar bij de Europese Commissie in Brussel, spreekt vloeiend Nederlands. In 2018 las hij de HJ-schoollezing van Elsevier Weekblad. Pogingen van het CDA om Kamerlid Pieter Omtzigt terug in de partij te krijgen zijn kansloos, meldt Nieuwsuur. Bronnen melden dat Omtzigt aan de CDA-top heeft laten weten dat voor hem het boek gesloten is. Zaterdag is er een partijcongres. Dan zullen verschillende afdelingen en netwerken aandringen op een verzoeningspoging, maar Omtzigt zal daar niet op ingaan. Hij wil als eenmansfractie zijn controlerende taak als Kamerlid gaan uitvoeren. Een omstreden standbeeld van generaal Robert E. Lee in de Amerikaanse staat Virginia wordt weggehaald. Dat heeft de gouverneur bekendgemaakt. Het standbeeld werd 130 jaar geleden geplaatst als eerbetoon aan Lee, die in de 19e eeuw vocht voor de Zuidelijke Staten, de Confederatie die de slavernij wilde behouden. De Black Lives Matter-beweging is fel tegen de Confederatie-standbeelden. Na de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd door politiegeweld werden er bij het standbeeld van Lee grote protesten gehouden. De Amerikaanse acteur Michael K. Williams is overleden. Williams, die 20 jaar geleden doorbrak als Omar in de televisieserie The Wire, werd volgens Amerikaanse media dood aangetroffen in zijn woning in New York. Hij is vermoedelijk overleden aan een overdosis drugs. Ook speelde hij in de serie Boardwalk Empire en de film 12 Years a Slave. Michael K. Williams is 54 jaar geworden. Het weer, het is rustig. In het noorden kan er een spatje regen vallen. De temperaturen liggen vannacht tussen de 9 en 12 graden. Overdag flinke periode met zon. Het wordt dan tussen de 23 en 27 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. De extra vroege ochtendshow met Stefan Komduur. Goedemorgen, de extra vroege ochtendshow van dinsdag 7 september. Fijn dat je luistert. Tot 6 uur mag je meepraten hier op deze zender via 0800-1121 of de app van Radio 1. Straks tussen 5 en 6 ga ik het hebben over de emancipatie van mannen. Ja, je hoort het goed. Mannen moeten ook emanciperen. Dat vindt in ieder geval Stichting Emancipator. Een van hun leden, iemand die er werkt, is straks bij mij te gast tussen 5 en 6. We gaan het daarover hebben. Leuk als je meeluistert en reageert straks. Eerst die universiteiten, want die puilen dus uit van theoretisch geschoolde studenten. Moet daar niet een limiet op komen? Gaan we het zo meteen over hebben. Ga je eerst vertellen waar je vandaag nog meer over gaat horen in het nieuws. Het parlementaire jaar gaat vandaag echt beginnen, want het zomerreces is voorbij. Hoorde het net ook al in het nieuws bij Jelle Visser. Gisteren begon het al een beetje met die HJ-schoollezing van Sigrid Kaag, waarin ze haar ongenoegen uitsprak over mislukken van de poging om een kabinet te vormen met links. Vandaag ga je er meer over horen. Verder is het vandaag ook in Brazilië Onafhankelijkheidsdag. Normaal een groot feest, maar vandaag is er vooral de angst voor grote protesten die uit de hand dreigen te lopen. Zowel tegenstanders als aanhangers van president Bolsonaro hebben namelijk gezegd de straat op te gaan vandaag. Ga je meer over horen. En vanavond is de Vlaamse viroloog Mark van Rans te gast in College Tour. Met Van Huis, de viroloog, moest eerder dit jaar met zijn gezin onderduiken vanwege die dreigingen van die extreemrechtse ex-militair Jurgen Konings. Vandaag ga je dus het interview met hem zien op televisie. Zoals ik al zei, naar de klok van 5 uur. Hier te gast Patrick Engels van Stichting Emancipator. Want hij geeft workshops op middelbare scholen over mannenemancipatie. Maar eerst die universiteiten. Het studiejaar is namelijk deze week weer begonnen. Maar de universiteiten kunnen eigenlijk het aantal studenten amper aan. Moet daar niet een limiet op komen? 0800-1121 of de app van Radio 1. Dit jaar hebben weer meer studenten dan ooit zich aangemeld voor een universitaire opleiding. Nederland heeft nu, let op, 327.000 studenten. En verwacht wordt dat er de komende 6 jaar nog 70.000 studenten bij gaan komen. En die groei heeft 3 oorzaken. Namelijk meer internationale studenten. En door de bevolkingsgroei zijn er gewoonweg ook meer mensen die gaan studeren.